podd presenteras av Harvest, en aktiefond där maskiner hittar aktierna. Det är torsdag den 25 april, klockan är 11:30 och lunchnyheterna från Omni handlar om att Vladimir Putin vill stärka utvecklingen på Koreahalvön. Riksbanken spår långsammare räntehöjning än man tidigare trott. Brittiska klimataktivister har limmat fast sig vid Londonbörsen. Och outgivna Prince-demos släpps på nytt album. Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson och Matilda Glaser. Men först om att en man i 25-årsåldern döms till 8 års fängelse för att ha misshandlat sin 3-åriga styvson till döds, det rapporterar TV4-nyheterna. Mannen frikänns samtidigt för grov misshandel av ett yngre syskon. Åklagaren hade yrkat på 10 års fängelse. Så ska vi till ryska Vladivostok där Rysslands president Vladimir Putin och Nordkoreas diktator Kim Jong-un träffas för första gången. Och i samband med mötet där så har Putin meddelat att han stödjer de pågående försöken till nedtappning på Koreahalvön och vill stärka de ekonomiska banden. Självklart så har vi pratat om situationen på den koreanska halvöns utbyte åsikter om vad som måste göras i situationen. Putin sa även att han välkomnar Nordkoreas försök att förbättra relationen med USA. Mötet mellan Kim Jong-un och Vladimir Putin är det första mellan de två ledarna. Och från Vladivostok ska vi nu till den svenska Riksbanken och beskedet om reporäntan. Ja, och precis som förväntat lämnar Riksbanken reporäntan oförändrad på minus 0,25%. I ett pressmeddelande skriver man att nästa höjning kan väntas ske först mot slutet av året eller i början av nästa år. Och att höjningarna därefter kommer ske i en långsammare takt än vad man tidigare trott. Så här säger Riksbankschefen Stefan Ingves på en pressträff. Vi ser framför oss en fortsatt stark konjunktur i den svenska ekonomin men med lite svagare inflation givet vad vi bedömde i februari. Och för att då inflationen fortsättningsvis ska ligga kvar vid 2%, ja, då krävs det en expansiv penningpolitik som ger stöd för den här ekonomiska utvecklingen. Senast Riksbanken höjde reporäntan var i december och innan dess hade räntan legat på minus 0,5 en längre tid. Och nu till en lite annan nyhet. Ja, för klimataktivisterna i Storbritannien tar nu sikte på finansmarknaden. En grupp på minst 7 personer blockerade ingången till Londonbörsen idag, det rapporterar Bloomberg. Enligt Sky News så har demonstranterna limmat fast sig och kräver att finansrättar, citat, sanningen om vilken förödande påverkan industrin har på vår planet, slutcitat. Aktivisterna kommer från klimatrörelsen Extinction Rebellion och de har de senaste veckorna blockerat berömda platser och hårt trafikerade vägar i London. Och nu till Sri Lanka där 3300 extra soldater nu sätts in i jakten på personer som kan ha varit inblandade i helgens attacker mot lyxhotell och kyrkor. Totalt arbetar 6300 soldater med att söka efter ansvariga och med att detonera misstänkta bomber. Landet vidtar också andra åtgärder för att förhindra ytterligare angrepp och inför enligt AP bland annat ett förbud mot drönare. Detta eftersom terrorgruppen IS tidigare packat sådana med sprängmedel i Irak. Terrorgruppens roll på Sri Lanka är ännu inte bekräftad. Men experter pekar på att dåden haft många av gruppens kännetecken. Och det är även flera bedömare som skriver om de personer som hittills gripits misstänkta för terrordåden. Ja, Washington Post, Siobhan O'Grady menar till exempel att det inte är överraskande att de 9 misstänkta till största delen uppges vara personer med en bakgrund inom över- och medelklassen. Hon hänvisar till forskning om att terrorister som utför självmordsdåd ofta har högre utbildning än lokalsamhället. Och The Diplomats Harsh V. Pant skriver att terrordåden understryker en regional trend som måste hanteras. För om IS verkligen har haft en ideologisk roll i det hela och det finns en koppling till lokala militanta organisationer så kräver det ett ökat samarbete för att bryta utvecklingen. Bland annat mellan Indien, Sri Lanka och Bangladesh. Nu ekonominyheter. Flera storbolag redovisade sina kvartalsrapporter idag och SSAB kunde redovisa ett starkt resultat som låg över förväntningarna. För Volvo Cars ökade försäljningen men trots det så föll vinsten med dryga 20% och Telias rörelseresultat backade med 2,8% jämfört med det första kvartalet förra året. Den svenska kronan backar tydligt mot ledande valutor efter Riksbankens besked att reporäntan inte kommer att höjas förrän tidigast vid årsskiftet. En kvart efter beskedet så hade kronan tappat 10 öre mot dollarn och 11 öre mot euron. Prisuppgångarna för råoljan fortsätter idag och för första gången sedan oktober i fjol så kostar ett fat med Nordsjöoljan Brent mer än 75 dollar. Oljepriserna har stigit successivt under veckan, bland annat på grund av att USA slopar sanktionsundantagen i ett försök att pressa ner Irans oljeexport till noll. Torslandsmoderaten Lena Färm lämnar alla sina uppdrag på egen begäran, det rapporterar Göteborgs-Posten. I ett mejl till tidningen skriver hon att hon inte lämnar med flaggan i topp. Färm har varit i blåsväder sedan det kommit fram att hon gillat islamofobiska och högerextrema inlägg på nätet. Och hon har också twittrat ett inlägg där hon skrev att, citat, de flesta invandrare är analfabeter, slutcitat. Moderaternas distriktsordförande David Josefsson säger till tidningen att beslutet att lämna är rimligt och att Färms agerande inte har varit förenligt med partiets värderingar. Och nu mer politik. Ja, för den tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra försvarar sitt beslut om att redan 2017 öppna upp för att förhandla med Sverigedemokraterna. Det säger hon i journalisten Lotta Bromés på Bredvid Bromé. I intervjun säger Kinberg Batra att hennes uttalande om SD kom innan opinionen var mogen, men att hon ändå tycker att det är någonting som kanske borde göra. Hon berättar även om hur hon upplevde att få sin personlighet kritiserad som partiledare. Samma debatt om vare sig eller Fredrik Kristersson. Ja, frisyr, klädsel, ser de glada ut eller inte? Det är inte liksom, det är inte ett ämne, utan då kan man gå mer rakt på vad gör de och vad tycker vi om det, och det kan man tycka olika om. Anna Kinberg Batra avgick som Moderaternas partiledare som 17. Genom sina mobiltelefoner kan personer knytas till topphemliga svenska myndigheter, det avslöjar Dagens Nyheter. Detta eftersom svenska mobiler hela tiden rapporterar sin exakta position till servrar utomlands, som i sin tur kontrolleras av företag som säljer informationen vidare. DN har tidigare kunnat visa att löften om att informationen ska vara anonym inte hålls. En person som tidningen skriver om kan med hjälp av sin mobiltelefon spåras både inne på Säkerhetspolisens högkvarter i Stockholm och i en bostad på nätterna. Andra mobiltelefoner har bland annat loggats på militäranläggningar, kärnkraftverk och på Försvarsmaktens högkvarter. Nu utrikes igen. Ghana vill bli störst i världen på att leverera medicin med drönare, det uppger landets president, skriver flera medier. En flotta bestående av 30 drönare som kan flyga inom en radie av knappt 80 kilometer invigdes officiellt igår. Vi hör Ghanas vicepresident Mahmoud Bamia. In terms of enhancing access to the delivery of public services in another 3 weeks time or less, we will see medical delivery by drones begin in Ghana of critical medicine. Förutom medicin så kan drönarna även bära med sig mat till otillgängliga platser. Den första drönarstationen ligger i staden Omenako, men före årsskiftet så ska ytterligare 3 stationer vara i drift. Och till sist om att artisten Prince dödsbo släpper ett nytt album med stjärnans tidigare osläppta demos, det rapporterar amerikanska medier. Albumet kommer heta Originals och innehåller 15 låtar som alla valts ut av artisten Jay-Z och manager Carter. Skivan innehåller bland annat flera okända versioner av ikoniska hits som Prince skrev till andra artister och avslutas med originalversionen av Nothing Compares to You. Och det avslutar Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd@omni.se. I studion Henrik Svensson och jag Matilda Glaser. Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Omnipod presenteras av Harvest. En faktorfond som med hjälp av intelligenta algoritmer och maskiner investerar dina pengar. Så glöm dyra avgifter till mänskliga fondförvaltare och säg istället hej till framtidens sparande. För tack vare en algoritm som bygger på framstående forskning letar Harvest bara efter företag som är lönsamma, har låg risk och som har gett bra avkastning den senaste tiden. Det blir alltså både enklare, smartare och billigare att investera i din framtid. Vill du veta mer? Besök harvestfond.se. From CBC News, it's the World of this hour. I'm Joe Cummings. In the U.S., another candidate has joined the race for the Democratic presidential nomination. It's former Vice President Joe Biden. With more from Washington, here's Alan Morrow. We are in the battle for the soul of this nation. Former Vice President Joe Biden announced his candidacy in a dramatic video this morning, invoking the white supremacist rally in Charlottesville, Virginia in August 2017, and criticizing President Trump, who in the days following said there were very fine people on both sides. In that moment, I knew the threat to this nation was unlike any I had ever seen in my lifetime. Biden is pitching himself as the antidote, and with his centrist views and working class appeal, he could be the candidate to woo voters away from President Trump. But Biden is entering a crowded Democratic field. Nearly two dozen candidates, ranging from frontrunner to the 37-year-old mayor of South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. This is America. Biden will win over more progressive Democrats and defend himself against the criticism that he carries too much baggage after decades in D.C. Ellen Morrow, CBC News, Washington. North Korean leader Kim Jong-un met in Russia today with Russian President Vladimir Putin. Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога. That's Putin welcoming Kim to their meeting, which was scheduled for an hour but ended up lasting two. North Korea's nuclear program was a big part of the discussion, but it's not clear what, if anything, was agreed to on that issue or any issue. As the leaders talked, it was announced to the media that there would be no joint statements or document signings. In New Brunswick. It's a scene in St. John as the city prepares for the rising floodwaters of the St. John River. Earlier this week, Fredericton was swamped, and then it was Grand Bay Westfield. Emergency officials in St. John say the latest forecast suggests that when the river spills its banks, the flooding could end up exceeding last year's record-setting levels. Ontario and Saskatchewan, Manitoba has now filed a court challenge against the Trudeau government's carbon tax. Manitoba is arguing the tax falls outside parliamentary jurisdiction and threatens jobs and economic growth. Manitoba, Saskatchewan, Ontario, and New Brunswick, all provinces led by conservative governments, are refusing federal demands to enact their own carbon levies, prompting Ottawa to impose its tax. In the midst of the ongoing memorial services, the investigation continues into last Sunday's suicide bombings in Sri Lanka. Susan Ormiston has the latest. The Archbishop of Sri Lanka led mass for some of the last funerals today in Ningumbo. Standing behind one of the five wooden caskets lined up were three children who lost both their mother and father in the blast at St. Sebastian's Church. I mean, a lot of people we know, and they're dead. A lot of people we know. The pain is deep. Anxiety still surfacing as rumors of fresh threats circulate. The government is facing growing anger over what it acknowledges was a major intelligence lapse. Indian intelligence gave detailed warnings of targeted attacks earlier this month, but that information was not shared with the highest levels in government. Authorities believe the attacks were months in the planning, but what hasn't surfaced yet is firm evidence that the nine suicide bombers had support from ISIS outside Sri Lanka. Susan Ormiston, CBC News, Colombo. Scientists working with French police and other investigators have now started a detailed examination of Notre Dame Cathedral following last week's fire. They're taking samples and searching for clues as to what may have caused the blaze. Unofficially, it's believed the fire was sparked by a short circuit linked to spring renovation work, but that has yet to be confirmed. And that is the world this hour. You can listen to us anytime live on your mobile device using the CBC Radio app or anytime on voice-activated devices like Amazon Echo or Google Home. For CBC News, I'm Joe Cummings. on the Sky News Centre at 3. There are calls for an inquiry into the leaking of secret discussions from the National Security Council. The details of information involving the UK's new 5G telecoms network and Huawei emerged yesterday. The Culture Secretary says the possibility of a criminal investigation can't be ruled out. Knife crime reached a record level last year in England and Wales. Police were 41,000 offences, which is up 6% on 2017. Official figures also show homicides are at their highest since 2007. Nick Hurd's the policing minister. It's profoundly unsettling for communities, as well as obviously devastating for friends and families and communities directly affected. So there's an absolute determination across the country, but also across government, led by the Prime Minister, to pull together to end this cycle. There are reports Sri Lanka's Defence Secretary has resigned after the weekend's terror attacks. He said while there hasn't been any failures on his own part, he's taking responsibility for problems in some institutions he's in charge of. Sainsbury's boss has hit out at the regulator, which has blocked its planned merger with Asda over concerns it could lead price hikes. McCoop says a decision effectively takes £1 billion out of customers' pockets. Sports Liverpool boss Jurgen Klopp wants his side to continue to fight Manchester City and take the title race down to the wire. City's victory over Manchester United last night means they have a point advantage over the Merseysiders at the top of the Premier League. Klopp says they must finish the season with no regrets. They were almost one game in hand, so now it's clear we are one point behind City. We knew that if we win our last two games, that the next two games, then the decision will be made in the last game, on the last match day, and that's pretty special. But for that, we have to win the next two games, which is difficult enough. And the creator of hit TV comedy Fleabag, quoting from the Declaration of Independence, attacking the president over his failure to condemn white supremacists during riots in 2017, he describes the current presidency as an aberrant moment in time. Mr. Biden has been the front runner in most polls for the Democratic nomination, but on the downside, he's tried twice before to get the nomination, and his career has been peppered with unfortunate gaffes. Amnesty International has said more than 1,600 civilians were killed by the US-led bombing campaign on the Syrian city of Raqqa, 10 times as many as the coalition has acknowledged. The human rights charity says it's carried out a comprehensive assessment of the four-month operation in partnership with a monitoring organisation, Air Wars. Jonathan Beale reports. Amnesty says almost 80% of the city was left uninhabitable in the offensive to take the city from IS. It describes many of the air and artillery strikes as inaccurate to the point of being indiscriminate. That's been denied by the US-led coalition, which says it took great care to avoid civilian casualties. Amnesty and Air Wars are calling on the coalition to end what they call the denial about the shocking scale of civilian deaths. The Sri Lankan government says it'll search school buildings and buses before the new term starts next Monday to prevent attacks. It's one of a series of measures to address public anxiety days after the Easter Day suicide bombings, in which more than 350 people died. Russia has criticised as scandalous and divisive a new law in Ukraine, which consolidates the use of Ukrainian as the country's only official language. The Russian Foreign Ministry said it would deepen the split in Ukrainian society. The BBC's Jonah Fisher is in Kiev. This law, well, it really brings together a whole raft of different measures designed to consolidate what has been the position here for some time, that Ukrainian is the official state language. So what we're going to see is various stipulations in terms of how much Ukrainian content, for example, is on TV, in the cinemas. And for public officials, it will now be officially stipulated by law that they have to carry out their business in Ukrainian. And there is the possibility of fines if people decide not to do so. World News from the BBC. The British government is considering a criminal investigation after details of a confidential meeting about the Chinese technology firm Huawei were made public. National security officials described the leak to a British newspaper as unprecedented. The report said the Prime Minister, Theresa May, had approved the use of Huawei's equipment in the UK's 5G mobile phone network, despite warnings from critics that it could lead to espionage. The former Nissan chairman, Carlos Ghosn, has been freed from a second spell in detention in Japan after paying $4.5 million in bail. Mr. Ghosn has agreed to strict conditions, including having limited contact with his wife. He was initially detained last November on charges including the misuse of company funds. He denies all the allegations. Hundreds of thousands of people have gathered in the streets of the Sudanese capital, Khartoum, in an effort to increase pressure on the military to hand power to a civilian administration. Protesters have arrived by train from various cities to take part in a rally due to start about now. BBC's Mohamed Hashim is in Khartoum. We've had people come from the White Nile, the Blue Nile state. We have people coming in from the north, the south and the east of the country. They're all coming to Khartoum to show solidarity with the protesters that have been on the streets of Khartoum for the past 2 weeks and to say that they will not go back until their key demand is met. And increasingly, they are calling for retribution. They're calling for accountability for the regime figures, that they hold them responsible for a lot of the problems that this country is reeling from. In northern Nigeria, a Chinese businessman has been given a traditional title by the Emir of Kano, the first Chinese national to receive the honour. At a colourful ceremony in the Emir's palace, Mike Zhang was named the leader of the Chinese community. His new role is to help ensure peaceful coexistence between locals and Chinese business people in the area. BBC World Service News. Welcome to OS with Nuala McGovern from the BBC World Service. Here every weekday we bring you strong reporting from around the world that gives you the bigger picture on why something is happening. And you'll also hear personal perspectives on those stories that you're reading and sharing online. And one of those most definitely since Sunday has been Sri Lanka. We're going to hear from a correspondent who's there in just a moment. Also this half hour, Sudan, where people are gathering for what protesters are calling the Million Strong March. So we're going to keep across that. And if you've been online today, no doubt you've seen the term Biden trending. Yes, it's a hashtag. Former vice president has thrown his hat into that very large pool of Democrats for presidential candidates, making it actually a group of 20. That is a historic first for a primary of Democrats. What are his chances? We're going to be in DC this half hour as well. It is coming up to just 7 minutes past the hour. And as you will have been listening to in our news bulletin, the authorities in Sri Lanka have expanded the deployment of security forces following the Easter Sunday bombings, in which more than 350 people died. Search operations are taking place across the country. There remains fears of potential further attacks. I want to turn to my colleague, the BBC's Azam Amin, who is in Colombo. Now, the line is a touch scratchy, so bear with us on that. Azam, good to have you back with us. What's the latest you're hearing on this investigation? So far, there have been more than 70 people have been arrested over suspects of these attacks, and police are looking for more suspects. Even today, they released some pictures asking public help to identify these people. So they believe all of them are part, most of them are part of this Muslim extremist group, National Tawhid Jamaat, which has been accused of this carrying out this attack. So apart from that, police have received intelligence that there could be potential more attacks, and they are conducting search operations. Even today, there have been many search operations, many suspicious items, even most of them were false alarms. But, with the panicking situation, people are complaining about suspicious items. So even the Sri Lanka airport was closed for a few minutes because there were a suspicious car. Then it's found out there was nothing inside. So this kind of a situation is there. And there had been some recovery of, some explosives and even a suspicious vehicle, which police was looking for. And apart from that, the police are interrogating the families of these suicide bombers to try and find their links and to get more information about this organization and with what is their link, who supported them. And there have been many arrests of people who had even previous links for this organization in a bid to find especially the the main people behind this organization, because police is still not confirming whether the leader of this group, which was named as Mohammed Zaharan, whether he is killed or whether he was a suicide bomber or whether he is still alive. So still questions about the leaders. Just as I'm speaking to you, a line is coming into our newsroom here that the British Foreign Office has now advised against all but essential travel to Sri Lanka. There might be a response from Sri Lanka a little bit later. But let me return to the suspects within this particular story. How much has been said about the suicide bombers, who they are, or what the links might be? So, so far there have been 9 suicide bombers, 8 of them have been identified. Police has not officially revealed their names yet, but police sources have confirmed that these are, most of them are well-educated. Even one suicide bomber had studied in UK and gone to Australia. The Sri Lankan Defence Authorities said that is very much worrying that these are well-educated people, so who has been turned into suicide bombers, which is a big concern. So all of them are Sri Lankan local, and they are believed to be part of this national Tawhid Jamaat. So there have been pictures roaming around of these individuals who were, almost were part of the society, and even one of the top businessmen's sons were involved. That is what the police sources, the current businessman has been arrested in a bit to find whether he had links or whether he was also part of this ring. So that kind of investigations is underway, and there had been more damaging information about there is more possible attacks. Intelligence have revealed that this organization is planning to attack several other worship places so in Sri Lanka in next couple of days. So they are even have got all the police stations and alerted at the moment to give protection. Even the, I think, Christian churches across the country has not had any public gatherings since that attack. Even the Muslims are urged not to go for Friday prayers tomorrow, in a bit, because there had been an intelligence that this organization, who is against, some of the Muslim mosques, I have told that have plans to attack a couple of Muslim mosques, which they are not against. So, this kind of situation there. So we are hearing that from any of the Sri Lankans that we speak to, that there's an awful lot of uncertainty there, and also a feeling of insecurity throughout the country as well. I want to play for you, Azam, a couple of people that I spoke to a little bit earlier. I'm going to bring the full conversation to our listeners a little later in the programme. But these are two Sri Lankan journalists, Chatteri and Shandani, and they were talking about how they have felt as Sri Lankans covering these attacks. They talked about the challenges they faced, and also particularly personally what it's like to cover such a tragedy when it's so close to home. I want to play a little bit of it to you, and we'll talk about it afterwards. I've been reporting for a longer period of time. We've had some pretty brutal terrorist attacks in this country. And every time, whether it's a terrorist attack or the tsunami or any incident where you see, so many people dead, so many lives cut short in the most tragic way, it's difficult. It takes a personal toll on us. When you get home after work, you kind of, it takes a long time to process that you could have been one of those people. But I think despite our personal things, and we try to report the story as objectively as possible, and keep our emotions at bay as long as we are on the job. So I'm going to play you that full interview in about half an hour's time. But I'm curious also for you Azam, also from Sri Lanka, what are some of the challenges that you feel that you're facing it personally and professionally? I think it's not an easy story to report when it comes to such a large-scale, well-coordinated attacks happening everywhere. So even sometimes it's very difficult to focus on one story because you're getting a lot of information. Even today I was writing a story on one story, but things are moving very fast. You had to, because you get a lot of information, and people are even like because the problem of, you know, there's no proper mechanism, because social media is restricted. So there is, you know, people are using it in other ways, but people are waiting for information. There is a lot of friends, family, you know, they're calling us because they know Azam, because there has been a lot of rumor spread. So they're calling Azam, you know, is it true that there is a potential blast in this place and or potential threat, that can I go to work, you know, this kind of question. It's been one of, you know, very difficult week, because it's every day, you know, the uncertainty continues. Everybody's praying, okay, because today I just got a call from a friend asking, will it end in at least this week, you know, this uncertainty, because it's, you know, it's very painful. So, and you know, seeing all the victims, innocent victims, you know, going, doing their stories, and you're listening to your loved ones, you know, it puts you in a very sad situation. And also, you know, it's very emotional when it comes to, and it's a very difficult story to report because of the large scale. And you know, as a reporter who is in Colombo, you know, who normally, you know, we don't get this much of attention. So it's like the whole world is inquiring from you. So it's a, you know, hard job to do these days. A very hard job to do. And a couple of issues that you touch on there that we're going to go into as well with my guests in about half an hour's time, that are Sri Lankan journalists too, is that a lot of people they're meeting are looking to the journalists for the answers, which of course they don't have. And the other aspect, which I thought was very moving, is that they have covered events previously. And it says they've covered a tsunami, or they've covered one event, one bombing. But with this, it feels like it hasn't ended, and that it's this sequence of events that they don't know when this story will end. Azam, thank you so much for joining us as we talk about Sri Lanka. We're going to continue talking about it, of course, in the coming days and hours off OS as well. That's Azam Amin speaking to us today from Colombo. Now, just we were connected to my colleague in Khartoum, but the line has just gone down to Mohamed Hashim. We're going to keep trying to connect to him. I don't know if you've caught him on BBC World News a little bit earlier, but he's in the middle of a lot of people in Khartoum that are gathering outside the military headquarters there. So communications can be a little bit difficult at times, but do bear with us. Now, the reason we're talking about this today is because there is what's been called the Million Strong March for Civilian Rule in Sudan. This comes as three of the most controversial figures in the ruling transitional military council that was set up after the former president was ousted. They offered their resignations. That was one of the key demands, you'll remember, of this protest movement. But the protesters want more. They want the council to hand over to a civilian administration. We have been bringing you on OS the voices of people protesting. What's unusual about today and this particular protest is that there are trainloads of people coming from outside Khartoum, from across the country, to take part. Here's the sound of one of the trains arriving into the city. We got sent the video via WhatsApp. Now, that train, as many others have, came in from Athboura, a city in the northeast of Sudan, where the protest began back in December. We've also been sent a video of a young boy who's shouting there, "Athboura, Athboura is here," as that train arrives. The train driver then stops so that people into Khartoum can greet this little boy. Well, as I mentioned, we're going to try and connect with Mo, but we did hear a little from him just a few minutes ago as he was speaking in Khartoum. Let me play that for you now. Behind me here is a group of judges that are protesting outside the Constitutional Court over here. There's traffic, and all these people are heading down to the sit-in site where their march is due to start, or their protest is due to start. They've called for a million strong march today so that they can put more pressure, and the key demand still remains a civilian transitional government as soon as possible. So all these people around me here, they're all coming to tell a very direct message to the transitional military council. We want a civilian government to oversee the transitional period. Business Hour with BT, helping you to be there for the moments that matter in business and LBC. Spotted this week in the middle of Lidl DIY. Get a rugged waterproof DAB radio just $39.99. A hammer drill also $39.99. And an angle grinder for just $34.99. That's your DIY fix fixed. From Thursday the 25th of April. Lidl. Big on quality, Lidl on price. Subject to availability, selected stores excludes NI. Unlock the city with the new Range Rover Evoque. Know your... From your... Know your side streets. From your inner city beats. Know underbelly. And where to fill your belly. The lamb, madam. Know your north. From your south. Live for the city with the new Range Rover Evoque. Land Rover, above and beyond. I'm from a small town in Lancashire, and growing up, I just always wanted to move away. But then my geography teacher took us rambling. So I'm there, walking through nature, and he begins explaining our home to us, why it's so special. He showed me the trails my grandfather took, and also his grandfather before him. That teacher taught geography, but really, he was teaching me who I was. Teaching. Every lesson shapes a life. Use a subject you love to inspire a generation. Search Get Into Teaching. This is the 1848 to Hounslow. Calling next at Clapham Junction. Junction! What is that? Junction! Please make a gap because it's massive, massive! Thinking about Fanta! We got the new flavour! This announcement was brought to you by the new Fanta Grape Zero Sugar. Now available in the UK by popular demand. Grab a bottle and make your mouth funner. Big up our soft drink massive. General leave a line on the Fanta crew. There's nothing like meeting face-to-face. And there's nothing like Zoom to make that happen. Zoom lets you connect and do business across town or around the world. Zoom ties together all of your communication needs into one easy platform for video conferencing, phone calls, group chat, webinars, and your conference. Connect easily from anywhere. Your mobile phone, your laptop, or conference room. Zoom is how business gets done. Get your free account at Zoom.com today. Meet happy with Zoom. Eddie Mayer on LBC. Driving you home with Confused.com. Showing you the way to clearer car insurance. Have the Extinction Rebellion demonstrators changed how you think about the climate, changed how you behave? On Twitter, yes, they've modified our household behaviour. The future of our two boys is in our hands. Fish over red meat, made in Britain over made in China, walking over the car, solar power over coal. I've joined our local group too. Hashtag Extinction Rebellion. Let's check in with LBC's Lucy Hoff, who is at Marble Arch, but all of this will come to a shuddering climax at 5 o'clock. Lucy? Yes, Eddie, this site that's been here a week and a half is soon to be cleared. There's a row of less than 16 police vans along one side of the camp, a closing ceremony starting here in just over half an hour's time. There's just been a march of around 40 people, which has made its way down Oxford Street. People carrying placards, hunting traffic, buildings. And in front of me, you might be able to hear, there's a group of people dismantling the painted stalls that have been erected here over the last 10 days. I'm told that the site will be completely cleared tonight. Protesters have been very clear to tell me that they will completely dismantle the tents, the stalls, and remove any rubbish. But there are massive amounts of police here in anticipation of the ceremony, which begins shortly. And separately, there are around 30 people currently outside the entrance of the Treasury, forming what looks like a human chain to block the stairs. That's part of ongoing action today to disrupt the financial sector. 13 arrests today alone, more than 1,100 in total. Massive pressures over the last week and a half for police, who'll be no doubt keen to see the end of the action a little bit later. But it is action that has caused extraordinary disruption to Londoners as well, brought parts of the transport network to a standstill, including the DLR at Canary Wharf this morning. As I say, more than 1,100 arrests, but a closing ceremony beginning here at 5 o'clock this evening. Lucy, we'll check back in with you later, and after five, we'll talk more about climate change and also about the policing of these demonstrations. Right now, though, what about you? Have you changed your behaviour, your thinking or your outlook as a result of these demonstrations? 0345 6060973. They'll come to an end in their current form in just over half an hour. So what, if anything, have they achieved? 0345 6060973. You can text 84850 or tweet at LBC. Ryan is in Abbey Wood. Ryan, you're very welcome. What difference has these demonstrations made to you and your life? I've been a real, let's put it civilly, I've been a pain in the backside. It's cost me a fortune over the past 2 weeks. Why? I've given up going to work. I cannot drive. I'm not prepared to sit in a car for 2.5 hours going each way. As for all those poor cab drivers, people just earning a living in London that have had to put up with all this, let them call in and describe to you how they feel about a bunch of school leavers that just happen to be on holiday at the moment and have just caused disruption in London. We've got a police force that are the laughing stock of the entire world. I saw one dressed up as a rigger standing on top of a Docklands Light Railway, all 7.5 foot of it. I mean, it's an absolute joke. These kids, all they've done is really show what an inept mayor we have and what a laughable police force we have. That's all I've got to say on it. They've disrupted good and honest people that are simply trying to get a day's work done. Tell me, Ryan, what you do and how this protest disrupted your work. I'll tell you what I do, Eddie. I have to travel around London repairing the infrastructure of the telecommunications network that allows these little people to WhatsApp, SMS, Instagram, and allows everyone else to cause a disruption that has been caused. And have the protests been so disruptive, have they so annoyed you that you haven't listened to any of the environmental messages these people have been trying to get across? I'll tell you what, Eddie, I'll tell you what we'll all do, eh? Every delivery driver, every engineer, every doctor on call, every ambulance, let's take them all off the road. Let's go back to a horse and cart so these people can be satisfied. Let's see how many people who rely on the technology and the ways and our everyday tools that we use. Let's go back to the Stone Age, shall we? Let's do that, because there is no other choice. Are you saying that the disruption was so annoying to you that you haven't listened to anything they've said on the environment? So from that point of view, for you, completely counterproductive. What do they know about the environment? Are they professors? No. A couple of blue-haired, rinsed, pink-haired idiots that have got absolutely no opinions and needy millennials. They've got a clue. Let's talk to sensible people that have got a sensible plan in order to get things back on track. Were they not making a point on the streets of London? And I hear what you say about the disruption, and I read the statement where they said, you know, they felt bad about that. They're not speaking just for themselves, though, are they? There is a scientific consensus about what's happening to the planet. And I'm just wondering whether you've listened to any of that message. Well, this scientific consensus that they've got, how many people that go to do a day's work in London, OK, have any other choice but to get on a lousy railway, to get on a lousy underground, to use the congested roads, to use all the things that we have today? What choice is there for an alternative? What do I do? Shall I use a horse and cart instead of a car? Because I'm not paying out £70,000 on a Tesla. I mean, it's all ridiculous. What is the alternative? Give me an alternative to put in the tank of my car. Is there a fuel I can put in there that will put out zero emissions and I'll buy it tomorrow? But are we really going to go to 2025, okay, with zero emissions? I mean, wake up. Have you looked at an electric vehicle? I've looked at many electric vehicles. Do you know how much a Tesla is? Well, you don't have to buy a Tesla. You're talking about electric vehicles, right? An electric vehicle, you know, let's be honest about it, has got a third of the parts that a petrol internal combustion engine has got, car power has got, and yet they charge three times more. There's nothing in them. People cannot afford. It's all a rip-off. Teslas are expensive. Electric vehicle is expensive. They are not a direct replacement. At the moment, I can film my car, I can drive to Glasgow, do work up there. If I do that in future, I've got to stop 3 or 4 times. Wow, what price that is. I think the argument is that unless we all collectively change our behaviour, you won't really who's be driving we? Anywhere. Who's we? All of us. We? All of us. We collectively. Are we talking? As a country and as the world. Hold on. Well, you hold on. When I say we, I mean the country and the world, not just you. Right. Okay. See, let's put it like this, Eddie, okay? We've got a very, very multi-layered society where, you know, good hard-working ordinary builders that are struggling at the moment have had to go out and, you know, potentially buy new vans because of the ULZ that's come into London or whatever it's called, ULEZ. Okay? Do you know anyone who has trouble breathing? Sorry? Do you know anyone who's trouble breathing? Do you know anyone who's the air so foul it makes them ill? But no, clearly not. Right, 0345-6060973. Let's catch up with Simon Calder, the travel editor of The Independent. He is outside the Foreign Office now. And Simon, you can help us with this announcement that's come in while we've been on the air about whether or not we should travel to Sri Lanka. The official advice, what are you hearing? Yep, the Foreign Office has in the past few minutes advised against all but essential travel to Sri Lanka. Let me try and decode what that means. Well, at the moment, there's about 8,000 British holidaymakers in Sri Lanka. In addition to that, there's about 10,000 long-term residents with UK passports. They are going to effectively say, right, if you're a British holidaymaker there, then you need to make arrangements to leave. They are not, though, Eddie, going to... Well, I'm sorry, we've lost Simon. Simon, are you still with us? Sorry. Yes, I am. Yeah, they are not going to organise an emergency evacuation, as they did, for instance, in 2015 in Tunisia and also in Sharm el-Sheikh. They are expecting travel companies to arrange normal commercial flights on Sri Lankan Airlines, Emirates, Qatar Airways, and so on. But the new advice also invalidates the travel insurance of any UK traveller who decides to ignore the warning by not leaving in a timely fashion. The Foreign Secretary says, we hope it will be possible to change this when the current security operation has concluded, but bear in mind that the ban on travel to Tunisia was in place for over 2 years. And so at the moment, the Sri Lankan travel industry is coming to terms with what will be a severe shock. And, of course, holiday makers with advanced bookings in the next few days and weeks will be talking to their travel companies to try to arrange full refunds. Simon, thank you. Simon Calder, the travel editor of The Independent, outside the Foreign Office. In a few moments, we'll talk more about the environment, of course, plus measles. And before 5 o'clock, we'll be joined by none other than Simon Marks, our US correspondent, to talk about the latest entrant to the US presidential race. Now, the LBC News. Here's Thomas Watts. The Foreign and Commonwealth Office has advised against all but essential travel to Sri Lanka. It says terrorists are highly likely to try to carry out further attacks following the Easter Sunday bombings. The Culture Secretary says he cannot exclude a criminal investigation into a leak of information from the National Security Council. Reports emerged yesterday revealing the government is planning to allow the Chinese firm Huawei some involvement in building the UK's 5G network. Climate change protesters have targeted London's financial centres on their final day of action. More than 1,000 people have been arrested during the protests, which began 10 days ago. In the business news, the proposed merger between Sainsbury's and Asda has been blocked by the regulator. The Competition and Markets Authority says the £12 billion tie-up would have led to increased prices. And the outgoing chief executive of RBS has warned Brexit uncertainty will harm the bank's growth. Ross McEwan has announced his resignation after more than 5.5 years at the helm, saying it's the right time to step down. In the city, the FTSE 100 a short time ago was trading down 52 at 74.19. And the weather forecast, heavy rain easing, a few showers continuing in western parts, elsewhere mainly dry with clear spells and a low of 5 Celsius. LBC at the weekend. Matt Fry. I know you're one of those people who want to revoke Article 50, is that right? Mr. Davis said we know the exact same benefits from outside. Whatever you say about what was first posited in the referendum, that you want to revoke an article which would go against the very grain of this enormous democratic exercise that was the referendum, that is politically explosive. Leading Britain's conversation. Matt Fry. Saturday mornings from 10 on LBC. Protecting your business from cybercrime is a growing priority, yet understanding how to stay ahead of potential threats is challenging. Whether you're a startup or an established business, BT is here to help. With a wide range of security-embedded products and services built especially for businesses. Find out more and enter to win a Pixel 3 smartphone plus a Google Home Hub at lbc.co.uk. BT, helping business relationships stay on track. Have you ever bought an investment sold by Barclays, Halifax, Lloyds, Santander or any other bank or financial advisor? Investments like stocks and shares ISAs, investment bonds and certain types of pension can be risky. If you lost money with one of these investments, you could be owed thousands of pounds in compensation. Even if you no longer have the investment or the paperwork, here at Goodwin Barrett, we can still help. To start your free assessment with Goodwin Barrett, text SOLD to 66777. That's SOLD to 66777. Oh, next door, having another barbecue. Oh, and it smells amazing. Fired up for an alfresco feast? Get to B&Q. We've a massive range of charcoal and gas barbecues, including the Rockwell 200 charcoal barbecue for just £83. It'll easily feed up to 8 people. You can do it when you're B&Q it. This is the 1848 to Hounslow. Calling next at Clapham Junction. Junction! What was that? Junction! Please mind the gap because it's massive, massive! Brought to you by the new Fanta Grape Zero Sugar. Now available in the UK by popular demand. Grab a bottle and make your mouth funner. Big up our soft drink massive. General Evil under the Fanta Crew. Radio, playlists and podcasts. All together and all for free. Global Player. Download it from your app store now. When I was 16, school was the last place I wanted to be. I'd lost my dad years earlier and everything became overwhelming. But my teacher, she didn't want my past to hold me back. She taught me that in good times and bad, you need the courage to go on. And for my dad, I did. Teaching. Every lesson shapes a life. Get free one-to-one support with our teacher training advisors. With years of teaching experience, they understand the application process inside out. Subject to eligibility. Search Get Into Teaching. Eddie Mair on LBC. Driving you home with Confused.com. Taking the confusion out of car insurance. At 5 o'clock, in just 25 minutes' time, the Extinction Rebellion will officially change tactics in London, having a sort of closing ceremony for the days of protests and disruption. We've already heard from Ryan, absolutely fed up with the disruption in London, to the extent that he's not interested in the arguments being put forward. He's turned a deaf ear to what the protesters are trying to say. I wonder how common that view is, whether you've been disrupted yourself or whether you simply disagree with the tactics. Or perhaps you've been persuaded. Perhaps you weren't thinking much about the environment until these protests happened. Either way, 0345 6060973. Hannah is in Balham, beautiful Balham, gateway to the south. Hannah, are you taking a more keen interest in the environment now? Eddie, let me tell you something. That selfish, ignorant man does not know the truth. Now, I didn't have a clue about climate change 4 weeks ago. I have actually joined Extinction Rebellion. I'm a mum. I've got a little three-year-old girl. And if we do not sort out the climate change, we are going to lose our planet. And people like that man going, well, should we go back to the Stone Age? There won't be any humans. The planet will be gone. We are heading towards extinction. 4 weeks ago, Eddie, didn't have a clue. Tell me, Hannah, what it was about this protest that got you interested, because you'll be aware that yes, people have been talking about the environment, talking about an emergency for years. Yes, they have. But there was a man who stood up at a local CLP meeting of mine, and he said, I will lie down in any street to save this planet. And I thought, he's crazy. And then I spoke to him, and then he told me what the facts were. We've got less than 11 years to reverse climate change. It's not a fallacy. It's happening. And so if we do not sort out carbon emissions, if we do not sort out the environment, we will lose our planet. And Extinction Rebellion is something I'm part of. I'm not one of these people that are being said that they're middle class, blue rinsers, as the man called it. I'm 32 years of age. I'm someone with eyes wide open. And selfish people who do not know the facts, who are not educated enough, will say they're causing disruption. Listen, if we do not cause disruption, we'll have no planet to live on. And people like him and the other people that say, well, I've closed my ears to the message, it's fine. You'll get it when the planet is burning, because that's what's going to happen. But you kind of have to persuade people before that point, don't you? I hear your annoyance at Ryan, and you thought him selfish. Definitely. And ignorant. But is it now time for the Extinction Rebellion to put aside the kind of disruption we've seen, having caught people's attention, and try to get people like Ryan on board? Well, I will tell you now, Eddie, Extinction Rebellion, we are non-violent, we are not for profit, we will protest anywhere unless the government listens. And Theresa May does not care enough to listen. She couldn't meet with Greta Thunberg. She's scared of a 16-year-old. But for people just trying to go about their lives and do their jobs and earn a living, do they have to continually be disrupted? Eddie, I'll say it to you. I've said it to numerous other presenters. There is no planet at work. If there's no planet, how do you live? If there's no planet, none of it matters. So all these people say, well, I've lost today's pay, I can't pay, I can't buy that. We'll lose our planet. We'll have nowhere to go. My children, my grandchildren deserve a planet to live on, and it'll be gone. And then what do we do? Oh, well, I've got work to work. No, you won't even go to work. And what do you do for work, Anna? Do you do a job? Me? I'm a carer for my mother who broke 2 years ago. My daughter is three, and I'm a full-time single mum. I currently do work for Extinction Rebellion. I do also do Stand Up to Racism, and I get myself involved with things that matter in my community to better mine and my daughter's life so that my grandchildren have a better life to live in. All right, Hannah, thank you. Jonathan, next in Finchley. Hi, Jonathan. Hi there. I just want to say to the caller about that he can drive to Glasgow in a non-Tesla electric vehicle today. My car goes to Glasgow with about half an hour charging on the way. All you need. How much did it set you back? He was also concerned about the cost. Well, the car costs about $25,000, but you don't have to pay the car in one go, and he'd probably save money just on fuel, because he pays a certain amount of fuel every month, and if he put that towards the vehicle, fuel's very, very cheap, an electric vehicle, but it's free. Financially, you'd be the same, maybe a little bit more, maybe a little bit less. The question is whether, you know, the willingness to make changes. And change lifestyle, that's the question. I'm assuming, Jonathan, you've been persuaded of the argument. What do you think of the method of making the argument that is about to change at 5 o'clock? Should they carry on disrupting? Well, I'm a little bit concerned that it's all a bit too little too late, and a little bit despondent. Don't tell us it's too late, Jonathan, please. I mean, someone needs to do something. Everything seems to be business as usual. And that's what, when business as usual didn't work as usual, because you couldn't get to work or whatever it was, everyone complained about it. But business as usual is taking us to potentially the edge of a cliff in terms of our environment. And you mentioned as well that even if the whole climate change is a hoax or isn't true, or the risk is not worth taking to make change, people can't breathe properly in London. So just in terms of air quality, it's worth switching out of diesel and petrol with all their fumes. Jonathan, thank you. We'll carry on this conversation throughout the programme. 20 minutes till the closing ceremony of the Extinction Rebellion. We'll be there with Lucy Hoff in Speaker's Corner in Hyde Park. Have you had the measles vaccine, I wonder? If you're as old as I am, you probably have. But a substantial number of children in the UK did not get the measles vaccine between 2010 and 2017. This is according to the charity, which says globally, more than 160 million children did not get the first dose of vaccine over it. Professor Beata Campman is director of the Vaccine Centre at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. Thanks for joining us, Professor. Some people might have forgotten, and in a sense, this is a good thing, they might have forgotten what measles do. Thank you very much for giving us the opportunity to actually talk about a disease that people don't see that much often. I think the key to why the vaccine coverage has dropped so much is one of those infectious viruses. And out of one person with measles, you can infect 90 other people who have not had measles before. And last year, there were about 110,000 kids worldwide that died from measles. And that's 300 children per day. And in times when we didn't have the measles vaccine in the UK, we had complications of in 1 in 7 people, leading to hospitalizations, to all sorts of problems. And in high-income countries, 1 in 100 people can die. No, sorry, in low-income countries, 1 in 100 people can die of measles. And it's clearly a very infectious disease that is entirely preventable if we give this very safe and effective vaccine. This UNICEF stat about the children in the UK not getting the vaccine over a seven-year period. I mean, we know what that period covers, the doubts that were planted in some people's minds about the safety of the vaccine. I'm improving now. So, large cases of measles. I'd like to take a slightly more global view on this issue rather than just particularly only looking at the UK. There are issues in low-income countries that are very different from high-income countries. In high-income countries, clearly what we would call vaccine confidence play. And I think completely distorted about the perception of what the disease can do to you and what the potential small side effects of the vaccine can be. And because people don't see the disease, the deliberations about what is in the vaccine, you know, is it safe? Should I be having it? Should I give it to my child? Has completely gone out of proportion to actually the benefit of the vaccines. We shouldn't forget that 94% of the people in this country do actually vaccinate their children fully, including as measles. And the reason why we're now seeing these cases is because in order to have good protection at the population level, like, you know, you go out in the street and if you're not vaccinated, the virus isn't going around because everybody else is, it has to be 95%. So if there's all sorts of people deciding they don't want to have the vaccine themselves, then that umbrella of protection will drop to critical levels. And what we're seeing now, and this is the global phenomenon, it's not just in the UK, is that umbrella has been pierced. And we're seeing, you know, measles infections coming out at all sorts of places. And UNICEF's done an excellent job. Look at what the coverage has actually been like. Professor, thank you. Professor Beata Kamp, and director of the Vaccine Centre at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. On the subject of the climate, a text from Guy: I support the idea of Extinction Rebellion, but not the methods. Most of these people drive cars, use electricity, have heating in their homes, etc. And Andrew in Nottingham: I'm just back from Lagos, Nigeria, where the air is constantly thick with choking vehicle exhaust fumes. These climate protesters are way off target with the real problem areas. Well, I'm not convinced that simply because there are vehicle exhaust fumes in Lagos, we shouldn't consider what we do here and globally. But Andrew, thank you. Text 84850, tweet at LBC, 0345 6060973. In the next 15 minutes, we'll talk much about the climate. Plus, look who's entered the US presidential race. Now, 4:45, Thomas Watts with the LBC News. The Foreign Office has warned against all but essential travel to Sri Lanka following the Easter Sunday bombings. There are growing calls for a criminal inquiry into the leak of secret talks about the Chinese telecoms giant Huawei. Official figures show knife crime reached a record level last year in England and Wales. The weather: showers in the west with dry and clear spells elsewhere and a low of 5 Celsius. LBC Travel, I'm Dave Goff. On the M26 eastbound, a lane's closed because of an accident between the M25 and Junction 2A for Rootham. It's taking around an hour to get through. It's stop-start on the M25 anti-clockwise. Two lanes are closed because of vans overturned between Junction 12 for the M3 and Junction 13 for Chertsey. In London, in the city, a climate change demonstration continues, so there are delays near the Bank Junction. In West Yorkshire, on the M62 westbound, it's stop-start from Junction 25 for Brighouse to Junction 22 for Rushworth Moor after an accident earlier. And on the underground, there's no service on the central line from White City to North Acton. This is LC. Have you signed up for a Race for Life yet? I don't think there's one near me. They're all over the UK until September. I'm no good at fundraising. Even £10 helps beat cancer. I don't do running. It's a walk in the park, literally. Isn't it women only? No, men can do it now. What about my kids? Well, they can join in. There's even a kids' obstacle course. The sooner you sign up, the sooner we can save lives. Please, sign up now at raceforlife.org in partnership with Tesco. Call Eddie Mair 0345 6060973. This is LBC. Protecting your business from cybercrime is a growing priority, yet understanding how to stay ahead of potential threats is challenging. Whether you're a startup or an established business, BT is here to help. With a wide range of security-embedded products and services built especially for businesses. Find out more and enter to win a Pixel 3 smartphone plus a Google Home Hub at lbc.co.uk. BT, helping business relationships stay on track. Have you ever bought an investment sold by Barclays, Halifax, Lloyds, Santander or any other bank or financial advisor? Investments like stocks and shares ISAs, investment bonds and certain types of pension can be risky. If you lost money with one of these investments, you could be owed thousands of pounds in compensation. Even if you no longer have the investment or the paperwork, here at Goodwin Barrett, we can still help. To start your free assessment, Goodwin Barrett, text GOOD to 60777. That's GOOD to 60777. Set for Life is the new game from the National Lottery where you can win 10 grand every month for 30 years. So now you can jump into June, make October a scream, and stick a rocket up November. Make every month amazing. Play new Set for Life Mondays and Thursdays. Amazing starts here. Prize may be capped. Rules, procedures, and game-specific rules apply. Players must be 16 or over. Broking is the way to secure the finance you need. And Finance for Business are the brokers you can rely on. Search Finance for Business for details. There's nothing like meeting face-to-face. And there's nothing like Zoom to make that happen. Zoom lets you connect and do business across town or around the world. Zoom ties together all of your communication needs into one easy platform for video conferencing, phone calls, group chat, webinars, and your conference rooms. Connect easily from anywhere. Your mobile phone, your laptop, or conference room. Zoom is how business gets done. Get your free account at Zoom.com today. Meet happy with Zoom. Change for Life is about making changes to be healthier, like getting our 5 a day. It's not hard. Often we're halfway there and don't realise it, like a banana in our cereal, glass of fruit juice at breakfast or veg in our soup. Even tinned, dried and frozen count. It's easy to be food smart. For tasty 5 a day ideas and recipes for cheap, healthier meals, search Change for Life online. Eddie Mair on LBC. Driving you home with Confused.com. The clear way to compare car insurance. 10 to 5, more on Extinction Rebellion just ahead, plus the Steve Allen soundbite of the night. Now, let's take you to the United States. Joe Biden has tried twice before to become president. He spent 8 years as Barack Obama's vice president, and now, at the age of 76, he's formally announced his intention to become the Democrat to take on Donald Trump. Reporting for LBC live from Washington, D.C., our U.S. correspondent, Simon Marks. Eddie, I tell you what, with so many Democrats now vying for the party's presidential nomination, it's a great time to be a Democratic Party strategist selling your wares. With one tweet and the release of the now ubiquitous campaign launch video, Joe Biden made it official. The former vice president is a candidate for the party's presidential nomination, and he's hoping that for him it will be third time lucky, following failed presidential bids in 1988 and 2008. Put another way, it's been 31 years since Joe Biden first ran for the presidency, a statistic that only underscores he is the grand old man of this particular contest. So in his campaign kickoff video, he tried to embrace that mantle, presenting himself as the candidate with the political experience and the statesmanlike savvy needed to save America. We are in the battle for the soul of this nation. I believe history will look back on 4 years of this president and all he embraces as an aberrant moment in time. But if we give Donald Trump 8 years in the White House, he will forever and fundamentally alter the character of this nation, who we are, and I cannot stand by and watch that happen. The core values of this nation, our standing in the world, our very democracy, everything that has made America America is at stake. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. He called America an idea that is more powerful than any dictator or any tyrant. And he focused on Donald Trump's specific response to the march by white supremacists and Nazi groups in Charlottesville, Virginia, 2 years ago, as evidence of the crisis, he says, the country now faces. The crazed faces, illuminated by torches, veins bulging, and bearing the fangs of racism, chanting the same anti-Semitic bile heard across Europe in the 30s. And they were met by a courageous group of Americans, and a violent clash ensued. And a brave young woman lost her life. And that's when we heard the words of the President of the United States that stunned the world and shocked the conscience of this nation. He said there were, quote, some very fine people on both sides. Very fine people on both sides? With those words, the President of the United States assigned a moral equivalence between those spreading hate and those with the courage to stand against it. And in that moment, I knew the threat to this nation was unlike any I had ever seen in my lifetime. Now, were he to win the presidency, Joe Biden would be 78 when he first walked into the Oval Office, and he's facing competition from 19 other Democrats who have already entered the presidential race, many of them much younger, much more diverse, and with thinner records than the former vice president. He already had to delay the launch of his campaign because of complaints of inappropriate touching and even hair sniffing by female Democrats whom he had supported and worked alongside. Former President Barack Obama, who picked Joe Biden for the vice presidency, says it's too early for him to endorse any candidate, and there will now be months of internecine warfare within the party as a slew of Joe Biden's rivals see him as the man to beat, and therefore the candidate to take down whatever it takes on the road to the Democratic Party's nomination. Presidential historian John Meacham. One thing to watch is, will he become frustrated and potentially self-pitying to some extent because he's going to be answering for things he was doing when many of his opponents were in grade school? Watching today from the sidelines, President Trump, who kept it as classy as you would expect. Welcome to the race, Sleepy Joe, he tweeted, adding, I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. The president then claimed other Democrats in the race have some very sick and demented ideas. He predicted the battle for the Democratic nomination will be nasty, but he knows that it will be a teddy bear's picnic compared to the fire and brimstone that he will unleash on Joe Biden or whomever ends up being on the ballot, Eddie, in November of next year. Simon Marks, our US correspondent. Now, at 5 o'clock in just a few minutes' time, our closing ceremony will begin at Speaker's Corner in Hyde Park. Drawing to an end, we're told, the blockades that have taken place at Marble Arch and Parliament Square in London from the Extinction Rebellion. Is it time for them to completely stop blockading the streets, completely stop annoying people like Ryan, who called us just a little earlier? Or is that part of the strategy to get people to change behaviour on the environment? 0345 6060 973. We'll carry on taking calls on this. We'll talk more about it after five. And before six, we'll talk about policing. For everyone who thinks the police, like Ryan, everyone who thinks the police have been a laughingstock and have let down commuters and others for failing to clear bridges and other public highways. We'll discuss police tactics before 6 o'clock. But Daniel has called in. What do you think of the protests, Daniel, and have they made you change your behaviour? Hi, Eddie. So I didn't really know much about Extinction Rebellion before the protest, but I was interested in climate and wanting to help save the planet. But as soon as I saw what was happening, I went and joined Extinction Rebellion. I feel like people, I understand the reservations and the frustrations of people like Ryan saying that, yes, it's causing disruption, but I think that's kind of the point, because we're at a stage where if you do not cause the disruption, then people will just carry on with their lives. And there's one thing to say, you can let them carry on with their lives. But what if we're just heading down the path to destruction at the end of the day? And also the argument that, they're just middle-class people who just, when does being middle-class mean you can care about the environment? Daniel, thank you. It's not a great line to you, but you got your point on. Thank you. Ed is next in East Grinstead. Ed, how are you? I'm very well, Eddie. How are you? I'm fine. And what do you think of where we are? Do you want them to stop causing disruption? Well, I'm a little bit half and half. I heard your caller, Ryan, earlier, and I'm a tradesman myself, and he just sounded a little bit too het up for me. That I'm a big believer in climate change, and I'm a tradesman, and don't get me wrong, these disruptions, they could affect my trade, but I'm lucky that I work for a big national company as an electrician. And so I get round it a little bit, but the only thing that I would say to people like Ryan is that you can't avoid scientific facts, which is what they're coming out with. They're coming out with the knowledge that, you know, our climate over the next 25 years is predicted for this to happen. The world will heat. But then you had a caller after him who was a lady. Hannah. Who was, yeah, she was exact opposite. And all I would say to Hannah is she has to realise that she works for Extinction Rebellion. She's a carer, which bless her heart for doing it, and she's a single mum. So how did it affect her family financially when she was doing those marches? Because there is people out there. I mean, I'd say to Hannah, if she's a mum, if her son couldn't get an ambulance coming to him in London because the Waterloo Bridge was blocked in time to save his life, would she still do those marches? Because I think they've gone a little bit too far with holding London by the ghoulies, to put it nicely, and say to the ordinary people, you have to listen. There are ways of doing it without affecting the everyday man. Because I'm, you know, I'm an intelligent tradesman. I can see this needs to happen. But, you know, also on Ryan's side, saying about, what, do we want to go back to the Stone Ages? Well, you know, there is technology out there that we can get around it. But it's not affordable. He's right. It isn't affordable. And what about your own behaviour and thinking, Ed? What's changed or what will change for you as a result of these protests? Well, I'm a massive natural... I studied animal science before I became an electrician, and I firmly believe in the natural world and everything else. And I watch David Attenborough programmes about climate change, and I've watched Inconvenient Truth, and I read articles about it. And I'm a firm believer that we need to change, you know, the plastic in the oceans and everything else. But everyone who's listening on the radio can do their bit. There are little ways you can improve your life. Yeah, I'm wondering about you, Ed. What have you changed? What will you change? I do things like I try not to eat red meat as much as I used to because they're talking about the methane, you know, producing. I try not to have as many gas substances in the house, like aerosols and stuff like that. I try to make any contribution that I think is going to help the environment. As little as it might be, I try to sometimes not use my van and then I use the train instead. Well, that's what I'm interested in. And, well, I'm interested in everything you said, Ed, but also particularly how we as individuals might or might not change our behaviour as a result of these protests. It annoyed him so much, he's not interested in the argument. You are doing things to change. We'll carry on the conversation after 5 o'clock. Now, though, it's time for the Steve Allen soundbite of the night. Apparently, a report says the curbs would help make society fair for younger generations. I don't want to be rude, but some of the younger generations... Clock. This is LBC. I'm Eddie Mayer. Here are the headlines. Labour demands an inquiry over Chinese whispers. We wouldn't want Russia or whatever to know what steps we're taking to defend ourselves. It's appalling that this leak has taken place. London's climate change blockades have just come to an end. The disruption was a necessity in terms of bringing people's attention to it, but I would call it less of a disruption, more of an inconvenience. Another candidate joins the race to take on Donald Trump. We have to remember who we are. This is America. And after six, we'll talk about something suggested by LBC listeners. Years of uncertainty and unfair funding have created a quiet crisis that is now impossible to ignore. We won't ignore it. We'll devote the hour to it here after 6 o'clock. On your radio, on your phone, and here. Play BC. Leading Britain's conversation. This is LBC. From Global's newsroom, Theresa May is facing demands for a full police inquiry into the leak of secret discussions about the Chinese firm Huawei. Reports emerged yesterday. The National Security Council had approved the controversial involvement of the telecoms giant in the UK's 5G networks. There are suggestions a minister or an aide made the unprecedented disclosure to the press. The Culture Secretary, Jeremy Wright, has told the Commons the government is taking the leak very seriously. We cannot exclude the possibility of a criminal investigation here, and everybody will want to take seriously that suggestion. But I think we are all entitled to say what I think many of us have already said about the undesirability of this kind of leak. The Foreign Office has changed its advice to warn against all but essential travel to Sri Lanka following the Easter Sunday bombings. At least 359 people were killed in the explosions at churches and hotels. Officials say there's a high risk terrorists will try to carry out further attacks. Travel expert Simon Calder has told Eddie British tourists will need to leave Sri Lanka on commercial flights. They are not going to organise an emergency evacuation as they did, for instance, in 2015 in Tunisia and also in Sharm el-Sheikh. But the new advice also invalidates the travel insurance of any UK traveller who decides to ignore the warning by not leaving in a timely fashion. Official figures show knife crime increased 6% across England and Wales last year to a record level. The vast majority of knife or sharp instrument offences were in London, but the capital saw an increase of only 1% compared to 2017. Much larger rises were recorded by forces including the British Transport Police, Merseyside and Yorkshire. Climate change protesters have targeted London's financial centres on their final day of action. Extinction Rebellion members have been demonstrating in the city and outside the Treasury in Westminster. A ceremony is taking place at Marble Arch, bringing 10 days of disruptive action to an end. And Joe Biden has formally joined the crowded Democratic presidential contest. The former vice president in the Obama administration has become an instant frontrunner alongside Vermont Senator Bernie Sanders. In the city, the FTSE 100's closed this evening at 74.34. That's down 37. The pound buys $1.29 and €1.15. And this evening's weather forecast, heavy rain easing, a few showers continuing in some western areas. Elsewhere, mainly dry with clear spells and feeling chilly overnight with a low of 5 Celsius. From Global's newsroom for LBC, I'm Thomas Watt. This is LBC. From Global, leading Britain's conversation with Eddie Mayle. For days now, people in London have experienced the Extinction Rebellion blockade, and around the UK, people have been talking about them. And now, things are changing. We've had bridges closed, traffic disrupted, more than 1,000 arrests, quite a lot of superglue bought and used. But right now, things are changing. Extinction Rebellion, in a statement, said it would voluntarily end the Marble Arch and Parliament Square blockades at 5 o'clock, 5 minutes ago. There's a closing ceremony taking place at Speaker's Corner in Hyde Park. Extinction Rebellion said, "We will leave the physical locations, but a space for truth-telling has been opened up in the world. We'd like to thank Londoners for opening their hearts and demonstrating their willingness to act on that truth. We know we've disrupted your lives. We did not do this lightly. We only do this because this is an emergency. Around the planet, a long-awaited and much-needed conversation has begun. People have taken to the streets and raised the alarm in more than 80 cities in 33 countries. People are talking about the climate and ecological emergency in ways that we never imagined. This space for telling the truth has opened because of the tens of thousands of people who've participated and the more than 1,000 people who've willingly sacrificed their liberty to block, with peaceful and joyful non-violent resistance, 5 high-profile locations in central London." What have the demonstrations achieved? And have you changed your thinking or behaviour as a result? 0345 6060 973. Let's go live to LBC's Lucy Hoff, who's at Speaker's Corner. Lucy? Well, Eddie, several hundred people in front of me now at the makeshift camp at Marble Arch, which has been all but dismantled. All around me, people are knocking down the wooden stalls that have been erected here over the last week and a half. They're on their hands and knees, scrubbing coloured chalk from the ground. A number of people here for the last few moments of what's being described as the Spring Rebellion, a closing ceremony starting imminently at Speaker's Corner, where we're hearing songs and speeches. There are lots of police here, a wall of around 20 police down Park Lane. Lots of officers walking in amongst the activists in the camp. The feeling amongst protesters here that this is, for now, mission accomplished. Climate change, they say, has been brought to the forefront of our national debate. This woman told me that she was delighted about how the protests had gone. To be honest, it's been quite a whirlwind, really. You know, we obviously came out here. You know, people took 2 weeks off work. We didn't really know what the reaction was going to be like. And we came out here with the objective of spreading the message of the kind of impending doom that is upon us because of climate change if we don't change our ways. And obviously I'm talking to you now, you know, we've been in all of the national news. So I really feel like we have spread that message. And I think for everybody here, you know, that is why we came here. Obviously the disruption that we caused, we're very sorry about that. But, you know, the real purpose was to spread that message. So, yeah, I mean, I feel like it was a success, to be honest. I was here at Marble Arch this time yesterday and it's looking very different to how it was this time yesterday evening. I mean, most of the tents have now cleared. We've got the food stalls. A couple of them have now been taken down. We can kind of hear stalls being dismantled. What's it like to see this all coming down? Yeah, I mean, you know, obviously it would come to an end. You know, we didn't plan to be here forever. And I feel like, as I said, we did accomplish, you know, to spread the objective of spreading the message. It's in a way, it's, you know, I can see that it's coming to an end, but you know, it's not really a bad thing, because I feel like we've done a lot of good and we've spread that message, and I think there's a lot of solidarity here. A lot of people have joined the movement since we started, so I think in general it's a happy time, really. Oh, Eddie, a big operation here at the moment to clear this site. The aim is to have it completely cleared by tomorrow morning. This man was running a store, giving out water and buckets for people to scrub the ground. He told me how he was feeling. We've, you know, all decided that now is coming to the end, and we're just gonna clear up as neatly, tidily as possible. And you know what? Not here to make any disruption to the place itself. We're just here to try and get the message up into the political consciousness, into the public narrative. And we want to leave the area as we found it. You know, we're not trying to cause any damage or any difficulty. It's just about, and everyone is, as you can see around you, working together to scrub every pavement of any like bit of markings left and clean away. Everyone's washing up food together. We're packing down tents. There's a set of tents that are being left taken for Calais and for other places where tents are needed. And you know, I feel like we've done what we've, you know, first step in doing what we're trying to do, and now that's that. So, Eddie, the closing ceremony comes a day after of serious disruption. Activists targeting today the financial sector. There is currently a wall of around 30 people outside the Treasury building at the moment, blocking the entrance. Goldman Sachs on Fleet Street was targeted earlier. There were also activists climbing on top of a DLR train at Canary Wharf earlier today. 13 arrests today alone, and more than 1,100 in total. Huge pressures on the police over the last week and a half. Five key sites in central London brought to a standstill, but today it is all over. The roads around Marble Arch have been reopened and the camp is being dismantled, with a closing ceremony at Speaker's Corner this evening. Lucy Hoff reporting, and as that draws to a close, it's a good moment to pause and consider how all of this has been policed. We'll have live debate on that before 6 o'clock, but let's stay with the message of Extinction Rebellion, thinking more about the environment. Tom Burke is here. He chairs and is founding director of E3G, an independent climate change think tank. He was a government advisor on climate change. You're very welcome. Yeah. And thinking of government, you wonder whether government will think, oh, well, right, we'd better start changing things then, or will they think, oh, good, they're off the streets, we can go back to normal? I suspect they'll think the latter rather than the former. And normal will be, I mean, let's be clear, this government has done more than most governments, but it's not enough. And what I think has been really significant about the way Extinction Rebellion have lifted the conversation and made climate change really central to the political conversation is that this is showing what the public of this country, the depth and breadth of feeling about climate around the country. Does it show that, or does it show what some demonstrators think? I think when you looked at pictures of the demonstrators, you saw the country as it really is. You saw the old, the young. You didn't see your traditional demonstrators, young white males largely leading and yelling. What you saw were people behaving as they would behave throughout their life, pretty normally, except doing it in an unusual place. So I think that was a much clearer expression, if you like, of the will of the people than you often get coming out of the mouths of politicians or in polls. And I think that's what will last, is that impression, if you like, the basic decency of the British people was really clearly demonstrated, as well as the anxiety and concern about the future, about what climate change means for the future. In our first hour, we took a lot of calls on this topic, and Ryan from Abbey Wood was one of them. He called us and spoke of his frustration at the protest. So have a listen to this and tell me how Ryan could be persuaded, and whether, in fact, the tactics might be counterproductive. I've been a real, let's put it civilly, I've been a pain in the backside. It's cost me a fortune over the past 2 weeks. Why? I've given up going to work. I cannot drive. I'm not prepared to sit in a car for 2.5 hours going each way. As for all those poor cab drivers, people just earning a living in London that have had to put up with all this, let them call in and describe to you how they feel about a bunch of school leavers that just happen to be on holiday at the moment and have just caused disruption in London. We've got a police force that are the laughing stock of the entire world. I saw one dressed up as a rigger standing on top of a Docklands Light Railway, all 7.5 foot of it. I mean, it's an absolute joke. These kids, all they've done is really show what an inept mayor we have and what a laughable police force we have. That's all I've got to say on it. They've disrupted good and honest people that are simply trying to get a day's work done. Tom Burke. I'm sure there are people more than Ryan who feel like that. There are an awful lot more people, I suspect, who didn't see just a bunch of kids, as Ryan seems to have seen. As I said already, there are a lot, really were, old and young, of people from all kind, all over the country. But you have to get Ryan on side, don't you? No, I don't know that you do have to get Ryan on side. You can't set out to do something that needs to be done and say, we can't do anything till we've got absolutely everybody on board. And, you know, and the But should you go, is it worthwhile for an organisation to extend that those have been annoyed and disrupted? We have a government that annoys people every day of the week. You. And gets by with it. You can't set that as the standard. So I think was quite clear from everything that was said constantly throughout the week that the organisers understood that there were going to be some people who were annoyed. But as we saw from the reaction of the public, and indeed from the action of the police, who I think handled this extremely well. Really? Yeah, they were very clear that this was a peaceful process and they had no legal grounds on which to prevent it. They were very clear about that. If there had been what you often see in these demonstrations, people who were being out behaving badly, who were wrecking things, smashing things, they would have moved in a way we've seen them in London do. But what does it do for law and order if people can block the highway for day after day after day? Now, you happen to believe in this cause. What if somebody was blocking the highway for a cause you didn't believe in? I get very annoyed. I get the highway blocked every time I try to go around London by people putting buildings up. So, and I get quite annoyed about that. So it's not that I don't have sympathy. But my question was about policing. Yeah, I think the policing was actually very skillful. It is a deep tradition in this country for peaceful protest. It's a long tradition which goes back centuries. The police, I think, handled that balance, and they were very clear in what they said about this. It's a balance between the rights of people to get around and the rights of people to protest. Now, there's always going to be people who got on the wrong side of that balance. You're never going to get everybody on board for anything like this. What I think is really interesting about this, and they could have got it wrong, they've decided they've made their point and they're going to go away and they're closing it down. I think that shows the sort of degree of maturity in the way they thought about this exercise and the disruption it's caused. It's not pointless violence or pointless destruction, pointless disruption. It's a thing with a purpose. They've made their point and now they're packing up. And should that be it now? Because they haven't said, we'll never do this again. I just wonder, I mean, we heard from all sorts of people in the course of the last week or so on the programme who believe, as you do, in the message of Extinction Rebellion, who were cautioning against carrying on with the disruption. How much more disruption? I think they could have made a mistake, and would have made a mistake if they carried on, if they, as it were, escalated. But stop now and don't go back? Well, so I'll stop now for this phase. Now, I don't know what they plan to do next. I'll judge what they plan to do next when they do it. Let's see what the reaction to what they've said is. They've got to remember what to say in context. The day before they started, the governor of the Bank of England made a speech in which he pointed out that if we don't get this right, banks might not exist. We saw the Attenborough programme on the Thursday of it. This is not a bunch of people who are somehow radical extremists doing something. This is the mainstream opinion of people in the country. This is a problem that governments aren't doing enough to solve. They've made that point. Now, they could make mistakes. They really could. If they go beyond the bounds of what our culture is willing to accommodate, then they will make mistakes. But I'm not going to confuse a few grouches in the sort of media grumbling about it, or the odd person on the radio. A few grouches in the media? Do you want me to name them? Yeah, go on. Well, no, Rod Little, for instance. I mean, the editorials in The Sun. These are people whose sort of ignorance about the seriousness of the problem is combined with their askability at people behaving in ways they don't like. But I come back to the question I was asking earlier. If this level of disruption had been caused by people supporting a cause you despised, Would you not be rather more cross about it? No, not at all. I think it's a right... You judge what people do when they do it. So when people rioted over the poll tax in London, which I hated the idea of the poll tax, but I certainly didn't approve of what the people were doing about that, even though I supported that cause. You judge it on its merits in the way it was conducted. I certainly agree that they could have made mistakes with this one, but I'm glad they didn't. Good to see you. Thanks very much. That's Tom Burke, who chairs and is founding director of E3G, an independent climate change think tank. More to come, 5:18. Here's Thomas with LBC News. There are growing calls for a full police inquiry into the leak of secret discussions by the UK's top national security body. The Foreign Office says there's a high risk of more attacks in Sri Lanka and has advised against all but essential travel to the country. Climate change demonstrators in London are bringing their 10 days of disruptive action to an end. LBC weather: showers in the west with dry and clear spells elsewhere and a low of 5 Celsius. LBC Travel, I'm Dave Goff. There are long delays on the M26 eastbound. A lane's closed because of an accident between the M25 and Junction 2A for Rutum. It's taking around an hour to get through. On the M25, anti-clockwise, a van's overturned between Junction 12 for M3 and Junction 13 for Chertsey. So two lanes are closed. That means they're queues from Junction 14 for Heathrow. On the A40 Western Avenue, they're queues out of London because of an accident before the Target roundabout. It's taking 45 minutes to get through. And it's slow in County Durham on the A1M northbound because of an accident between Junction 62 for Carville and Junction 31 for Bowburn. LBC. What's the move here? So your house has been ransacked and the two-bit boneheads have taken your beloved games console. Now both you and your thumbs look extremely upset with nothing to do. But before you start twiddling those opposables, Direct Line can have replacement items ready to send within 2 hours of claim approval so you can get back to doing what you love. Shooting zombies, delightful. Replacement items ready to send within 2 hours. Can your home insurance do that? Theft and accidental loss claims up to £3,000. Cover limits apply. Claims lines open from 8 to 8 Monday to Friday and 9 to 5 on Saturday. Call Eddie Mayer, 0345 6060973, LBC. There's nothing like meeting face-to-face. And there's nothing like Zoom to make that happen. Zoom lets you connect and do business across town or around the world. Zoom ties together all of your communication needs into one easy platform for video conferencing, phone calls, group chat, webinars, and your conference rooms. Connect easily from anywhere. Your mobile phone, your laptop, or conference room. Zoom is how business gets done. Get your free account at Zoom.com today. Meet happy with Zoom. We're all busy people, which is why when it comes to making a PPI claim, although you can complain directly to your lender or the financial ombudsman for free, thousands of people have let the claims guys do all the donkey work for them. So even if you can't find any paperwork, we're not certain you have PPI. Make sure you get the claims guys to start your claim before the deadline on the 29th of August 2019. Just text ANSWER to 66777. Text ANSWER to 66777 now. The claims guys. I'm from a small town in Lancashire, and growing up, I just always wanted to move away. But then my geography teacher took us rambling. So I'm there, walking through nature, and he begins explaining our home to us, why it's so special. He showed me the trails my grandfather took, and also his grandfather before him. That teacher taught geography, but really, he was teaching me who I was. Teaching. Every lesson shapes a life. Use a subject you love to inspire a generation. Search Get Into Teaching. This is the 1848 to Hounslow. Calling next at Clapham Junction. Junction! What was that? Junction! Please mind the gap because it's massive, massive! Thinking of a Fanta! We got the new flavour! This announcement was brought to you by the new Fanta Grape Zero Sugar. Now available in the UK by popular demand. Grab a bottle and make your mouth funner! Set for Life is the new game from the National Lottery where you can win 10 grand every month for 30 years. So now you can jump into June, make October a scream, and stick a rock up November. Make every month amazing. Play new Set for Life Mondays and Thursdays. Amazing starts here. Prize may be capped. Rules, procedures, and game-specific rules apply. Players must be 16 or over. Radio, playlists, and podcasts. All together and all for free. Global Player. Download it from your app store now. Eddie Mayer on LBC. Driving you home with Confused.com. Showing you the way to clearer car insurance. In the next half hour, we'll talk much more about the policing of the Extinction Rebellion protests. Now, I just want to remind you of something that happened last night on the programme. Charles Parton was here, former British diplomat, and he was talking about Huawei. The Daily Telegraph had reported yesterday that the British government had agreed to allow the Chinese telecom company to be involved in building this country's 5G mobile network, something which raised eyebrows because many of the UK's allies are resisting Huawei's involvement. Here's part of what Charles Parton had to say. You need to be very, very sure, I'd say as near to 100% as you can, that there is no possibility of installing backdoors or other means of taking information out of it before you entrust that your security, which is what you're doing, the future security of your nation, to others whose attitudes, in my experience, since the early 80s of China, have been at best very selfish and at times anti-liberal democracies. So I think we've got to be very careful. Tonight the question is, how did the Daily Telegraph get the information that the British government was ready to welcome Huawei? Leaks are an everyday part of politics, but if this leak came from the National Security Council, well, that's a different thing. Sir Michael Fallon was on the committee when he was Defence Secretary. He spoke to LBC's Tom Swarbrick. This is the most secret meeting of all, because it's attended by agencies, by the intelligence service, by the security service, by GCHQ and other very senior intelligence officials, and a handful, just a handful, of very senior ministers, so maybe more, no more than a dozen people in the room, and all of them, of course, subject to the Official Secrets Act. Mm. Ministers are subject to it just as officials are. So in that sense, then, if you've broken the Official Secrets Act, do you think that this should be treated as a criminal case? Yes, I do. I think the police should be called in to investigate. Live on LBC, the Conservative MP Dominic Grieve, who chairs the Intelligence and Security Committee. What do you think of what's happened here? What do you think has happened? I have no idea what's happened, but I agree entirely with Michael Fallon about this. Discussion at the NSC should not be put into the public domain through a leak. And whatever the discussion may be about, I can't think of a previous occasion when this has happened, and I think we should be very concerned about it. It really doesn't matter the nature of the discussion, or it's a policy decision or something which might be ultra-secret on national security grounds. It simply should not get out into the public domain in this fashion. Sent här. Södra Dalarnas tidning hade kommit och det har jag inte beställt. Och sen kom det från Telia också som har etablerat sig här i Långsuttan, men de vill inte ha. Jag har ju A3. Var det mer? Ja, det blev en vandringstur idag. Vi gick ju vandringsledare strax norr om Långsuttan och mötte en mycket märklig gubbe där. Stort grått hår och yvigt grått skägg, ser ut som en viking vilde. Med en grön signalväst, och den här gubben joggade. Och det kan man tycka verkar normalt. Det märkliga var att den här gubben joggade i skogen, och så drog han en sån här skottkärra framför sig, vilket jag tycker var lite märkligt faktiskt där. Proexemplar fick jag av tidningen Nya Tider, som inte har en postbox i Märsta längre utan i Sollentuna. Tack för det. Och sen tog vi oss upp på berget där vid mobilmasten med röstinspelningen, vandringsturen, och ner Talltoppsvägen, upp Ostbovägen. Man fick över hygget, dålig grusväg, verkligen fullt med sten och så. Och vi kunde ana i de träden att vi skrämde bort en stor älg från hygget som drog sig in i själva skogen. Ja, vi har ju skrämt bort en älghona flera gånger. Hon verkar ha överlevt den här älgjakten som var förra hösten. Vi gratulerar. Från brända vägen tog vi oss ner. Där stod en husvagn och en gubbe som var väldigt svettig. Han hängde upp jacka och jacka och tröja så på tre grenarna där med naken överkropp. Och så gick den här svettiga gubben in i en husvagn. Och sen tog vi oss ner också på Flyttjesjövägen. Och där fick vi gå på ren is faktiskt på två ställen. Och vandringsleden då som förbinder Flyttjesjövägen med Kempovägen. Sen Kempovägen ner till Långsjön. Jag ser ut idrottsplatsen och vattentornet hem och hämtar upp lite skräp. Och vi har rensat upp skräp i Långsutan här. Och ut med ost på vägen så låg det en plastdunk upp i skogen med en gubbe som hette H.E. Det stod nämligen H.E. på den här plastbehållaren. Det blåste som igår faktiskt väldigt besvärligt tycker jag här. Varselväst från tågkompaniet har jag på mig, lite sliten och smutsig, och tömde fastighetsboxen alldeles nyligen. Telia avslutade i januari månad sina fibergrävningar. Telia har ju hållit på nu i flera år här. Så det är tre år. I tre år ungefär höll man på med fibergrävningar här och anslöt ett stort antal villor. Eller villor. Men alla i Långsuttan kan då få Telia också om de vill ha Telia som operatör här på Hedemora stadsnät. Jag är 25 april idag. Jag åt lite köttsoppa och några formbrödsskivor och så med marmelad. Och bläddrar väl igenom den där Södradalens tidning och det blåser förskräckligt ut också. Precis som igår då, mot Vindhem. Björkarna börjar komma här. Det är tydligen höga halter av björkpollen. Det börjar komma lite gröna blad från björkarna. Och den kan bli klåda i ögonen och halsen här. Jag har väl några gamla tabletter jag kan pilla på där. Bra låt, men den försvann väldigt fort faktiskt. Så det var förskräckliga program på den här tvn. För alldeles för mycket kolsvarta neger. En massa pissdynga, alltså jag blev trött på eländet och stängde av faktiskt. Jag blev trött där. Det går rätt långsamt med datorerna här. Jag försöker skicka upp eller över den här filen också med Svegots sändning i morse som jag spelade in i flera timmar med slingan. Och jag ska försöka få ner den här DF-datorn också där. Det har blåsigt tyvärr idag kallt. Inte speciellt skönt att motvind hemma och blåsigt och besvärligt. Och vi hittar ju inte allt möjligt här. Det var väl jag tror det var cigarettpaket och snusdosor. Vi rensade upp en del och så. Vi lämnade kvar en del tunga saker här. Bytt bort som vi hämtade upp och slängde i sopbehållaren. Den där plastdunken också där. Det var en märklig gubbe som joggade i skogen med en skottkärra framför sig faktiskt. Det var en annan gubbe som bodde i en husvagn och på brända vägen där som var svettig och naken överkropp. Och så hängde han upp jacka och tröja på någon tregren och försvann in i en husvagn. Men han var alldeles svettig. Han hade inte hjälm och hörselkåporna på sig där. Och förresten har vi gått med mikrofonerna där och kollat upp gropvägen. Den ser nämligen bra ut nu. Jag kanske kunde se lite snö i kanten, men det verkar smält bort i alla fall från själva vägen. Man kan komma upp till Uberget och ta sig ner Ubergsvägen förbi Dammsjön där och komma tillbaks via Hinsuttan och Läggabacken och Kemp på vägen tillbaks till Långsuttan. Så det planerar vi för i morgon där. Det har tagit många timmar här innan jag kunde Jag får med att det var en server som var nere också här. Det var det, ja. En direktkanal från min på 8655. Så den fick jag starta upp också på myradiostream.com. Jag vet inte om det var Brasuk som har flyttat till Sollentuna. Det var väl han som bodde i Märsta förut och sköt den här postboxen för nya tider. Men nu står det i Sollentuna istället. Så jag vet inte riktigt vad han har ju flyttat kanske till Sollentuna, ja. Jag vet inte. Det är svårt att se texter och så som är så småttigt, men jag tackar för provexemplaret återigen av Nya Tider. Vavre vet ju om att jag brukar tipsa och så ibland på radion här, och han tackar för det. Och jag kan ju nämna då Nya Tider.nu, Nya Tider.nu, papperstidningen, och de släpper vissa artiklar också per vecka, men... Man kan få 3 proexemplar också där om man besöker nyatider.nu uppe till höger, tror jag. Märkligt också är att Stockholms omlokssällskap har tydligen en del av sitt material uppe i lokstallet i Krylbo där. Såg jag. Det blir tågsläpp. Stockholms omlokssällskap. De får väl inte plats med allt där nere i Stockholm. Jag vet inte om det är de som har gamla tåg uppställda ute i Hagalund i tån där. De har tydligen vissa lok och så uppe i Krylpostallet där. Man förstår saker rätt. Det är förkortat som är SOAS. Det där. Stockholms omlokssällskap. Men på nätet blir det SAS. Och de har tydligen inte plats med allting. Det är i Stockholm. De hyr väl spår ute i Hagalund, tror jag. Men de har tydligen delat av sina omlok och så uppe i Krylbostallet där. Det var ju lokstation där för länge sedan. Jag vet inte om de har någon gammal X-ne där uppe, va? Det hade. Men Stockholms omlokssällskap kan tydligen ha en del av sitt material uppe i Krylbostallet där. Det är verkligen... Jag vet inte varför jag får Södra Dalarnas Tidning ibland. Jag har inte beställt den och så. Det är väl något misstag. Och Telia har ju som sagt etablerat sig här på Hedemora stadsnät sedan några år tillbaka. Och man höll på, tror jag, i 3 år faktiskt med intensiva fibergrävningar här. Man har anslutit ett stort antal villor. Plus också Hedemora Energi har grävt mycket också här och gräver fortfarande. Så det kommer bli en hel del beläggningsarbeten här i sommar. Man måste återställa den här asfalten helt enkelt. När man har lagt ner fiber och grävt i gatorna här. Jag har sett både snö och is idag. Och på Fickesjövägen så kommer man inte undan. Där är kurvan täckt av tjock is. Den där sista isen som ligger kvar i den kurvan. Och en liten backe. Det var också lite is att gå på. Nej, jag kunde gå i mitten där. Jag kan ju rapportera också till intresseklubben att jag såg en liten padda. Som inte rörde på sig. Och isen verkar ha gått upp. Eller bort. Från våra sjöar. Ja. Ja, det blir lite köttsoppa här. Jag vet inte vad jag tog när jag kom hem, och då var någon minipizza kanske. Nu är det inbaka där. Druckit blåbärssoppa och så. TV var så dåliga program så jag stängde av över trött. Och det är kallt och besvärligt tycker jag. Jag får ha mössa på huvudet och så, det blåser i kalla vintrar. Och den där skogsvägen som Sveaskog förlängde från Ostbovägen där upp mot hyggen, över hygget där då. Brända vägen är ju en pissdålig väg faktiskt. Där kan man inte cykla på den vägen. Stora stenbumlingar, lös jord och grus och sten där. Snubblade ju fram på den där usla skogsvägen som man drog över ett hygge. Jag kunde alltså ana att det var en älg som blev skrämt på hygget då. Tog sig in i skogen till höger där. Jag såg älgen mellan några trän. Men jag misstänkte att det var den där älghonan. Så vi skrämde bort från hygget förra sommaren och även från flytt i sjövägen dök den här älghonan upp och tog ett kliv ut i själva skogarna och försvann. Men björkarna börjar nu faktiskt att komma. Så är det faktiskt där. Björkarna börjar att komma här. De gröna bladen börjar nu att spricka ut. Kan vi konstatera. Vi har även sett några björkar som var nakna så att säga. Så att vissa träd har inte kommit igång. Och sen finns lite andra typer av träd och någon slags buskar och så. Så börjar få lite gröna knoppar och gröna blad och så. Jag vet inte vad allt heter där. Aspar kanske också och så. Det finns några av de här björkarna som börjar komma igång. Det är höga halter av björkpollen här uppe i Långshyttan nu. Ja. Och klockhelvetet går ju fel också en hel timme. Det är väldigt pillande på det där. Jag får starta upp webbläsaren igen här på C-dottern. Får ner Svegots sändning också över till C-dottern här med år. Ja, det är segt som sida. Det är ingenting, men jag försöker i alla fall då pilla till det. Så att nu har jag faktiskt kollat den där fastighetsboxen. Jag tycker veckorna går rätt fort. Imorgon är det fredag igen. Här såg ni lite barn som rörde på sig på gården förut där. Men de är inte så många som förut. Det har minskat ner antalet på de här små rattarna som rör på sig. Nej, jag har aldrig sett en gubbe som joggar i skogen med en skottkärra framför sig faktiskt. Den här gubben har jag sett tidigare. Han ser ganska vild ut med något stort grått hår och enormt stort grått lite skägg. Jag är inte säker, men jag tror han bor på Hyttgatan faktiskt där. Jag såg honom i backen en gång. Det är där han bor, tror jag. Stort grått hår och enormt i mitt vitt skägg och ser ut som en vilde. Och joggade med en skottkärra framför sig faktiskt i skogen där. Det såg ju mycket märkligt ut där faktiskt och så. Jag har inte sett något liknande tidigare i hela mitt liv faktiskt. Vad Svegot sänder inte sina program i repris också där, så det är också lite konstigt tycker jag. Det tycker jag man borde göra. Annars har det fungerat bra med röstinspelningen och ingen strul med de trådlösa och så. Det är mycket att hålla koll på här. Jag kan inte sitta här och pilla dugnet runt. Men jag försöker att hålla koll på det. Tekniska detaljer och så, man kan inte sitta här och pilla. Måste ju vila och sova och så lite hicka. Jag kan försöka få upp den här webbläsaren igen här. Men det var den 67 km idag faktiskt och igår var det 6 km ungefär och vi ska försöka gå camp på vägen och vandringsleden och Flyttsjövägen imorgon och sen upp Gropvägen och Uvberget och ner Uvbergsvägen och Hindsuttan, Laggabacken och Kemp på vägen ner igen. Det såg bra ut, jag kollade upp Gropvägen, det har varit fullt med snö där. Jag gick in och gubb med hjulspår i vintras och så, men sen kom det så förskräckligt mycket snö och inte var det plogat heller, så att jag såg att det gick inte att ta sig fram på vägen där. Men det var så pass mycket snö, men då var det tydligen gett med sig där. Jag måste starta upp webbläsaren Chrome här på C-datorn igen. Nu är lite strul helt enkelt där. Och vandringsturen är publicerad här. Jag har en varsel väst från Tågkompaniet på mig här. Som jag hittar på spår 12 på Stockholms central där jag jobbade. i många år från 1978 till 2006. Men det var ju Statens järnvägar först, men sen från 2001 så blev det ju den här förskräckliga uppdelningen med bolagiseringen. Och det gick inte alls bra för Trafikär, som sen blev ISS Trafikär. Nej, tvärtom, det gick mycket dåligt då. Den här första chefen var kvar ett år. Han hoppade av sen och mängder av avhopp och problem hade vi, fick man veta. Inköpsstopp och dåliga avtal med SCAB. Sänkte ju lönerna för arbetsledare och så vidare där. Ja, det är borta. Avtalen och så. Uppsagt personal, det är många år sedan nu det där. Jag sätter med björk på den här nu, klåda. Med de här gröna bladen som börjar komma på en del björkar, en del inte, och lite andra typer av träd. Det kan vara aspar, lite sådana här buskar och så som börjar knoppas, lite gröna blad. Förresten så låg det ett gummidäck också där i diket på Talltopsvägen. Vi ska försöka få ut det där gummidäcket så att det ligger i kanten på Ostbovägen sen och anmäla det till Hedemora kommun. Men det är nog lite blött nere i diket där. Jag tror det får torka upp först. Man måste ta sig ner i diket där och dra gummidäcket först. Så att det ligger ut med vägkanten. Och sen kontakta miljöinspektören där. Jag håller ju koll på det där då. Rensar upp här ut med vägkanten och så. Skräpet kan ju ligga lite överallt. Men sen var lite mindre mängder med skräp här som jag fick med mig hem. Och en plastdunk också från skogen där ute nos på vägen. Ni kanske undrar varför jag inte har sagt någonting här och så, men jag är ju trött. Och det är saker som måste göras i studion också här och så. Vi har ju hört nyheter från Omni och CBC i Kanada där och Sky News och BBC och så. Och förresten kan jag tänka mig att lägga ut lite nyheter också på direktkanalen här på C-datorn. Som inte är i direktsändning va. Man kan ju lägga ut CBC från Kanada. LBC London och BBC World Service och så. På kvällstid. Så det kan också förekomma. Men lite svårt att koncentrera sig på. Det är så mycket på en gång så att säga. Så det blir lite väl mycket här. Jag kan inte pilla på allting här, jag är så trött. Det är jobbigt att gå omkring den här blåsten och regnstövlarna där. Jag har ju trasiga kängor så. Jag kan inte gå i blött och grus och sten. Det går in i de här trasiga kängorna så jag måste gå i tunga regnstövlar tyvärr. Och klampa omkring i dem. Men det är så när man har trasiga kängor. Vänta, här måste jag skriva text på bordet här. Ja, man måste ju prata nära den här mikrofonen helt enkelt. Och man kan inte sitta här med munnen emot mikrofonhuvudet hela tiden. Så. Jag köpte något headset också här förut, men det funkar inte i mikrofonen helt enkelt. Vi får se i framtiden om man köper ett headset också där. Man kan prata i mikrofonen. Men vi har ju mikrofoner som vi kan prata i här, men det är en riktad mikrofon. Så man måste sitta nära där. Men det var förskräckligt dåliga program på tv. Jag blev uppretad och stängde av dyngan. Ja, Söderdalens tidning hade kommit igen. Jag har inte beställt den, men tackar för det. Jag har svårt att läsa små texter där. Tackar Vabesuk också där. Proexemplar igen av Nya Tider. Jag har svårt att läsa små texter. Men jag vet att Nya Tider nu publicerar några texter där varje vecka. Jag tror man kan läsa halva artiklarna. Och resten måste man betala för digitalt eller beställa den här papperstidningen. Eller då testa 3 stycken provexemplar på tidningen Nya Tider. Ja, Nya Tider. Punkt nu. Som inte har någon postbox i Märsta längre tydligen, utan i Sollentuna. Dessvärre är ju tidningen inplastad faktiskt. Jag tycker att man borde fundera på om man skulle kanske ha någon pappersgrej som är för tidningen där istället för plast. Det är att försöka få bort så mycket plast som möjligt då. Mängder av material kommer att fasas ut här ur EU. De närmsta åren, användningen av plast ska minskas ner kraftigt. Och det betyder att engångsartiklar kommer att förbjudas här. Inom de närmsta åren här. Knivar, gafflar och så här, som är plast då. Rent allmänt så kommer plastmaterial att förbjudas och ersättas successivt av annat material. Det gäller till exempel de här plastmuggarna som används för urinprov och så. Där måste man hitta en annan lösning har jag sett. Ni vet, man måste kissa en liten plastmugg och på sikt så måste man byta ut exempelvis de här plastmuggarna mot annat miljövänligt material helt enkelt. Någonting som kröp på mattan här så. Men jag plattade ihop den här grejen som en liten rödpåse. Och ja, det var ju lika bra sitt lag också där. Och mot vind det här. Det var så ganska kalla friska vindar och solen började värma upp, men det var lite kallt i luften och friska kalla kylvårvindar ändå tycker jag. Sen får vi en övergång också till betydligt kallare väder här från slutet på april här och inledningen här, första dagarna i maj månad här för Långsittans del, så kan man se att vi får 11, 12, 13 grader bara. Så att då får man nog köra med Helle Hansen-tröja så faktiskt. Det är tydligen en kallfront som är på väg här i slutet på april och början på maj månad. Tidigt och klockan går fel och ute här babblar väl i 4 timmar tror jag i röstinspelningen där, så att jag orkar inte alls prata så mycket här i studion som ni förstår. Jag pratar desto mer ute och vandringsturen där, som jag ligger i sängen och pillar på och skickar upp till Google Drive och får en länk där och sköter det med bloggerappen och så. Nu ska jag se här om vi kan få ner den här inspelningen av Radio Svegot i morse där, plus den här slingan. Så vi kan få ner den till D-datorn också här, HP655. Jag kan väl känna av att det börjar komma lite klåda. Men det är ju kallt och så ändå tycker jag, på morgonen tidigt då. Det är kallt efter natten och det är kallt på dagtid också här. Kall vind, kyliga vindar. Friskt och så. Och det är kall luft på gång snart också nu. Så det är bara de här dagarna nu. Och sen är det snart dags för kall luft. Och kall front att komma ner. Och jag har ju sett både snö och is idag faktiskt, och jag är väl gott också på ren is där. Det gäller Flyttingsjövägen. Ja, jag tror att det heter Butkärnsvägen upp där faktiskt, om jag minns rätt nu. Jag lyckas se korsningen Flyttingsjövägen och Butkärnsvägen där. Ja, det kanske inte heter förresten, va? Jag ska kolla upp vad den vägen heter där, upp till berget. Jag får kolla upp det och återkomma. Jag fick syn på vad den hette faktiskt. Jag har Eniro-appen där. Men jag ska återkomma en dag och se vad den heter, den här vägen. Det ligger några fritidshus i norra änden av Flyttesjön. Och där ligger det då ett antal meter alltså med ren tjock täckt. Vägen är täckt av tjock is faktiskt. Hårdpackad is som ligger kvar där i kurvan. Ända in i maj månad faktiskt. Och sen var det en liten backe också med lite is på och så. Det var lite blött och kladdigt och så på skogsvägarna här. Så att det är ju regnstövlar som gör. Ja, jag ska återkomma. Jag måste kolla upp den här Eniro-appen. Kan man se vad den där skogsvägen heter faktiskt där uppåt berget. Det finns en vandringsled också till vänster uppe genom avverkningarna. Och då cirka 300 meter tror jag när man går. Så kommer man in till en vändplan som en skogsväg som ligger inne i Säters kommun faktiskt. Så där man är över till kommungränsen faktiskt. Men huruvida folk gick mellan byarna och så, det vet jag inte riktigt för den gamla tiden där. Men Dalkarsvägen kommer ju från Nyberget där det går in. Kommer upp i Flyttesjövägen, men sen går de in i skogen där. Men de går inte i år. Dalkarsvägen.se. Det är 40 mil mellan Orsa, Mora, Stockholm där. Men de går inte i år. Det är nämligen varannat år. Ni kan ju läsa mer på dalkarsvägen.se. Dalkarsvägen.se. Jag läste att det var på, tror jag, på 1400-talet, så det var 8000 män och kvinnor. 8000 män och kvinnor som på 1400-talet tvingades alltså att försöka ta sig ner till den stora staden Stockholm där och hitta någon form av arbete. För att det var ju sjukdomar, fattigdom, svält och så, dåliga skördar och så. Så det var knapert då. Ute i byarna så hade man det svårt, det var mycket småbarn och så. Och det skulle försörjas och så. Det räckte inte till pengar och mat där. Så man försökte ta sig ner till den stora staden och hitta någon form av komst och så. Jobba som piger och drängar och så. Ja, man kan ju läsa historien om Dalkarsvägen så att säga. Men det är så komplicerat det där att anordna den här marschen. Många går ju inte hela vägen. De åker i rullstol och så, lite bit och småbarn och så. Men i barnvagnar. Men det finns ju de som har gått så att säga hela vägen där. Mora, eller Orsa, Mora, Stockholm 40 mil, men de åker väl buss eller tåg tillbaka till. Men nu blir det inte någonting i år. Det är ju skyltat här med tre skyltar och så. Dalkarsvägen och Dalarnas landskapsvapen också då, med två korslagda pilar. Så att man brukar få någonting annat varannat år. Lite mindre mars. Men vad man hittar på i år, det vet jag inte. Det får man se på dalkarsvägen.se. Ja, C-datorn är mycket långsam. Det är i princip bara runda ringar som snurrar runt. Det tar 50 år innan sidan laddas där, så det går ju extremt sakta. Jag vet inte riktigt varför det är så. Men det är klart, den är igång dygnet runt och den är varm och så att man får jobb. Mycket tålamod faktiskt, och det är nästan svårt att komma in på olika sidor, för det tar så förskräckligt lång tid där. Ja, man nästan somnar in. Men det var väl en 6-7 kilometer idag. Och jag har väl planerat också hur vi ska gå imorgon. Nu har jag ju tågkompaniets varselväst på mig här. Jag är lite sliten och lite smutsig. som ett minne där. Jag hittade den på Stockholms central sporthall. Ja, det var ju tågkompaniet som körde nattågen till övre Norrland där i början på 2000-talet. Den låg ju där i norra änden av spår 12, blöt. Men jag fick ju torka i torkrummet då, så tog jag hem den. Här får man torka lok också där, tillverkad av ASEA. Och de skötte det hela själva så att säga, den här rundgångsprocesserna och bromsprovningen där. Det var väl tågpersonalen som hade arbetshandskar och en lång rock som de satte på sig. Och krokade av loket i södra änden och sen fick de hänga på i norra. Och sen fick de bromsprova här själva. Och föran begärde ut sig med fjärren ut till Hagalund-depån. Det var rätt länge sedan som tågkompaniet körde nattågen till övre Norrland. Sen för mig att det var Connex sen och sen kom väl SJ tillbaka igen. Och man har väl rustat upp de här gamla 80-tals sovvagnen också. Måste göra det redan. Man måste gå igenom revisioner då. Omlackeringar och så. Istället för att tillverka nya så rustar man upp äldre material som det heter där. Och idag hade vi torsdagen den 25 april. 2019 är, jag ska säga, tillståndet heter Sverigekanalen. Sverigekanalen, och vi satte med tillstånd från Myndigheten för press, radio och tv i Stockholm Globen sen 31 mars 2014. Utgivaren är Gunnar Andersson i Långsuttan. Jag håller på här och försöker få in den här inspelningen här. Får bädda i chatten och sen få ner den till D-datorn också. Det går extremt sakta och långsamt. Ja, det var samma blåst som igår mot Vindhem. Väldigt kalla, friska, kyliga vindar tycker jag att det var. Inte så trevliga faktiskt. Även om solen började värma upp något så här. Men det var lite småkallt i luften och vindarna var inte sköna. De var kalla och hårda. Motvind hem. Sen kommer det en kall front också då, i slutet på april. Och de här första dagarna i maj månad i Långsuttan här så har vi 11, 12, 13 grader. Och då får man då köra med både mössa och hellre Hansen tröja och så faktiskt där. Och sätta på sig lite mer vinterkläder igen. För det är inte mycket det. 11, 12, 13 grader i början på maj månad där, de första dagarna där. Men det brukar ju vara ganska kallt också i början på maj. Vad jag för mig i alla fall. Visst från matchen som alltså... Ja, sportradion försvann lika fort som den dök upp. Det är snabbare än en fluga på väggen eller en fluga upp i taket. Nu ska vi se om man kan få rulla ner här några millimeter och pilla in en liten länk här. Då ska vi se om vi kan få in morgonens inspelning här av Radio Svegot plus den här musikslingan som sker med hjälp av VLC Media Player här. Jag trycker på recording redan innan jag går ut. Det är svårt att pilla på saker och ting när man inte är inne. Nej, jag har inte så långa armar. Så det var kallt och blåsigt i princip tycker jag nog. Och motvind som vanligt. Lika blåsigt som igår där. Ja, jag har sett att vissa björkar börjar komma igång här. Inte alla. Men de börjar komma igång med lite gröna blad. Men det finns också björkar med helt nakna så att säga. Thank you. Jag var tvungen att trycka till någonting här så att det inte rör på sig. Ja, det är svårt att förklara, men det var någonting som rörde på sig här så jag var tvungen att pressa till det så att det inte rör på sig. Ja, nu har jag tryckt. Nu ska vi se här. Jag tror vi spelar lite musik här så ska jag jobba i studion och få ner inspelningen av Radio Svegot här i morse. Går det vårt slut? Thank you. CBC News, it's the World This Hour. I'm Joe Cummings. Canada's commissioner is taking Facebook to court. The aim is to force the social media giant to comply with the results of a year-long investigation. It found Facebook broke Canada's privacy laws and failed to take liability. Here is Daniel Tarian. Facebook disputes our investigations and refuses to implement recommendations to address deficiencies. The stark contradiction between Facebook's public promises to make ways on and its refusal seriously have identified or even acknowledged that it broke the law is extremely concerning. Tarian is asking the federal government for the forced privacy laws and impose fines on them. In the United States, another joined the race for the Democratic presidential nomination. It is former Vice President Joe Biden. From Washington, here's... We are in the battle for the soul of this nation. Former Vice President Joe Biden announced his candidacy in a dramatic video this morning, invoking the white supremacist rally in Charlottesville, Virginia in August 2017, and criticizing President Trump, who in the days following said there were very fine people on both sides. And in that moment, I knew the threat to this nation was unlike any I had ever seen in my lifetime. Biden is pitching himself as the antidote, and with his centrist views and working class appeal, he could be the candidate to woo voters away from President Trump. But Biden is entering a crowded Democratic field. Nearly two dozen candidates, ranging from frontrunner Bernie Sanders to the 37-year-old mayor of South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. This is America. Biden will have to win over more progressive Democrats and defend himself against the criticism that he carries too much baggage after decades in D.C. Ellen Morrow, CBC News, Washington. North Korean leader Kim Jong-un met in Russia today with Russian President Vladimir Putin. Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога. That's Putin and Kim to their meeting, which was scheduled for an hour, but ended up lasting two. North Korea's nuclear program is a part of the discussion, but it's not clear what, if anything, was agreed to. As the leaders talked, it was announced to the media that there would be no joint statements or document signings. Now to New Brunswick. Äventyr börjar på nytt, har vi lämnat det för. missionary. Utan rädsla. Tänkte att ikväll ska hon bli min. Jag gick fram och jag viskade och jag sa hej min tjej, får jag bo. Jag hör hon spelar en härlig rock and roll. Du sa hej, ja visst det är okej. Och sa hej, min tjej, får jag lov. Jag hör hon spelar en härlig rock and roll. Och du sa hej, ja visst det är okej. Men ikväll ska du få ta hela mig. Ikväll ska du få ta hela mig. Dansbandsdags.se, dansradio och mötesplats. Jag ser det som händer, kan inte förstå. Varför är det krig på vår jord? Det är våld, ondska. Inspelningen av Svegott, det var ju bara musik. Jag pillade mig fram där faktiskt, nu vet jag, hördes ingenting. Något prat. Det var musikslinga. Jag ska se på svegott.se ifall det var något inställt idag. Men det är klart, det är bra musik. Inte bara kanske, men en del är ju hyfsat bra. Och framförallt så är det ju ett nationellt budskap på musikslingan på Svegott. De har ju bara en kanal. Och jag lyckas ju knäcka den här serveradressen som de inte vill ge. Men som sagt, vad jag tryckte fram hela vägen där, det var bara musik på den där inspelningen. Jag ska se på svegot.se om det var inställt på chat. Och vi kan ju lägga ut också enstaka nyhetssändningar här på direktkanalerna som inte har direktsändning. Så här CBC från Kanada kanske. LBC London och lite BBC och så. Men det finns ju också begränsningar för hur mycket man orkar. Så. Och det är att passa på nu, för nu kommer kallfront in sen. Slutet på april här, början på maj här. 11, 12, 13 grader typ. Så man sätter på sig mera kläder. Det är väl dags för lite kallfront också efter den här perioden nu. Jag har gått på is idag på Flyttingsjövägen. I kurvan där så är det isigt. Blött och kladdigt och så. Jag skrämde bort en älg också från hygget. Det var svårt att se, det var lite avstånd mellan träden kunde jag se att det var en älg som försvann från hygget där. Troligtvis den här älghonan igen. Så vi skrämde bort från hygget förra gången. Vi skrämde bort henne också från Flyttingsjövägen. Hon försvann in i skogen. Hon överlevde ju gubbarna där. Älgjakten Hon lyckas inte fälla henne faktiskt. Så hon lever den. Och så var det en gubbe som joggar med en skottkärra framför sig här i skogen. Han ser inte klok ut med det vilda gråa håret och det enormt grått vitt skägg. Och på brända vägen ner där så var det en annan gubbe som bodde i en hus. Han var förskräckligt varm och svettig gubben där som tog av sig både jacka och tröjor och hade naken överkropp och sen försvann in gubben in i husvagnen. Jag tänkte fråga varför gubben inte hade hjälm och hörselkåpor på sig förr, men jag gick ju bara vidare. Han hade inte någon hjälm på sig, eller hörselkåporna. Han var svettig där och hängde upp för tork. Och gick in i den där husvagnen. Ja, det är konstigheter tycker jag. Ja, det kommer lite glåda. Det är vissa björkar och så. Inte alla, men en del björkar börjar komma ihåg det. Lite gröna blad och lite andra träd och buskar som börjar få lite knoppar och lite gröna blad. Jag vet inte om segret var inställt idag. Det var ju bara musik på den här inspelningen i alla fall, märkligt nog. Det var ju mycket, mycket märkligt tycker jag. Ja, jag spelar in Svegot här innan jag går ut och trycker på den där röda recordingen, men det var ju som sagt inte någonting, det var ju bara musik då, men i och för sig är det ganska bra musikslinga där ju. Tackar Vavra Suck för proexemplar igen av Nya Tider där. Det är ju svårt att läsa små texter, så det går ju inte att läsa annat än rubrikerna dessvärre. Jag ser helt enkelt inte vad det står. Det går inte att se vad det står. Jag kan bara se vad det står i rubrikerna där faktiskt. Ja, det verkar ha varit inställt idag. Ska vi se. Morgon med Svegot nummer 162. Och då står det 24 april. Och idag är vi 25. Så det tyder på att de inte hade någon sändning idag av okänd anledning. Svegot hade inte någon direkt sändning i morse. Det gick ut här kanske 7.20. Jag kände inte till det alls. Jag hade tryckt på recordingen, men det var tydligen inställt. Men okej, då får vi ett antal timmar i alla fall med en hyfsad musikslinga där från Svegots server. Och varför jag inställt det vet jag inte alls. Radio Haninges dragspelsgubbar var inställt också i måndag, så var det ju tydligen helg. Det var lite besvikelse tycker jag. Och snart är det dags för kallfronter då. Betydligt kallare luft och så. Vad vi har haft faktiskt, det vi har haft. Men det är klart att man går på morgon tidigt och så, det är rätt kallt i luften här och alla vindar och motvind i anhämmer. Ja, man får se vilka konstigheter faktiskt. Mycket udda saker här. Men jag vill säga att det är blåa sippor och vitsippor och tussilag och lite björkar som börjar. Bladen där, vet du, asparna kommer igång och lite buskar med lite gröna blad på, så det börjar och granska här lite smått. Lite gräs som växer också, man har ju sett på snö och is i vägkanter och diken här. Så att den är inte borta helt och hållet faktiskt, men det allra mesta är ju faktiskt borta, kan man ju säga. Det är sista snön och isen vi ser överhuvudtaget här faktiskt. Den här som kallas för Jallehorn, det låter ju konstigt tycker jag. Kan man heta det? Jalle i förnamn och Horn i efternamn, det låter ju lite taget. Men kan jag se i alla fall här att det inte är uppdaterat med något nytt eller nya program på Svegot idag den 25 april, utan det är då helt enkelt från igår. Det tyder på att du har inställt den här inspelningen. Innehöll ju bara musik faktiskt. Det är lite konstigt tycker jag att Östergott inte lägger in reklam därför. För sin webbsida och verksamheter och så i den här slingan, utan det är bara musik helt enkelt. Nu var det inställt här, men jag tycker jag borde sända de här programmen i repris också på kvällstid och så. Nej, det var inte någon direktsändning från Segot idag, men det var ingenting jag visste om i mars överhuvudtaget. Jag kör den här röda recordingen där, så går jag ut och håller låda här. Men då vet vi det. Och jag börjar känna av lite. Det är höga halter av björkpollen. Jag skulle vilja säga att den här medstationen här uppe ligger i Borlänge. Jag tror att det är väl en 3 mil kanske. Det är väl 4 mil till Falun tror jag. Och Borlänge bör vara 3 mil tror jag. Men det är alltså närmaste mätstationen i Borlänge där man mäter de här grejerna. Uppe på något tak tror jag det är. Och det är höga halter av björkpollen här. För här uppe i de här trakterna här. Så att björkarna är ju på gång så att säga. Jag har ju sett björkar som inte har varit på gång också. Så att det är lite olika. Och lite olika typer av buskar då. Jag tror att det är aspar och så. Några andra typer av trän som börjar komma igång här. De här vindarna är inte sköna faktiskt, så det är motvind här där blåst. Det framgår inte varför det var inställt. Det står inte på Segot någonting om detta. Men det var i alla fall inte någonting som är uppdaterat för idag här. Svegot har ju en app också där. Men direktsändningen på Svegot var inställt den 25, för att det finns ingen uppdatering datumet där. Så att det blev helt enkelt en slinga. Eller musikmixen kallar de det för. Och det kan ju innehålla ganska så bra texter och så. Det är ju variation på det nationella så att säga. Det är ju allt möjligt, olika stilar då. Och ska man dra allt så finns ju både på engelska, tyska, franska och så vidare. Och spanska, italienska och allt det där. Men lite så lätt. Om man inte förstår annat än svenska och engelska förstår man ju också då. Det mesta utav. Men spanska och franska och italienska och polska och så, det blir ju mycket värre, eller serbiska och så. Så att det blir svårare, och tyska och så vidare. Det blir en språkbarriär faktiskt där. Ja, det bästa kanske vore om alla pratade engelska faktiskt på hela jorden där. Då förstod vi varandra, men det är ju inte så. Nu har vi olika språk, men jag tror att de allra flesta förstår engelska faktiskt. Det har ju blivit så. Att det engelska språket har blivit det mest talade, tror jag. Eller är det inte det? Kanske inte det förresten. Jag tror det. För BBC är världens största radiostation och har ju flest lyssnare faktiskt där. Framförallt BBC World Service där. Men de har väl olika sändningar också på olika språk. Man har tagit bort, tror jag, tyska och så från skolorna numera. Men engelska bör man ju kunna i alla fall och så. Det har man ändå lärt sig där. Man lärde sig någonting i skolan i alla fall, tycker jag. Man fick ju lära sig mycket om de här kungarna och årtal man skulle kunna. Årtalen för när levde Gustav Vasa och alltihopa det här, så kan man ju lära sig i skolan där på läxorna, vet jag. Men man skolkade mycket på slutet där. Och Micke Asklander var äldre än mig, men så han slutade före mig, men vi hann ju i alla fall uppgås några gånger där och skolkade. Vi gick inte i samma klass, men Och jag kollar på tåg. På Stockholm södra och vi var nere på Stockholm centrala. Jag tror han hade en modelljärnväg på sitt golv där han byggde upp bara. Lite enkelt där, men vi hade ju på bord. Det var gräsmattor och lokstall och kontaktledningar och vändskivor hade ånglok med rökampuller och kunde styra signaler och växlar med såna här. Man tryckte när de la om. Och tunnlar och lyftkranar som kunde lyfta skrot. Då. Det var långa godståg där med dubbla DA-lok och grejer där. Och belysning på loken och inne i vagnarna var det inredning också. Där. Det satt ju folk inne i vagnarna med belysning. Och en släpsko där på de här piggarna på märklin rälsen där faktiskt. Idag ligger vi på dataprogram tror jag. Men som att dyra när de ska avgå och så. Det är mer digitaliserat system med de här modelltågen som är idag. Jag får på det där gamla. Och sen fanns ingen plats överhuvudtaget för modelltågen där. Faktiskt, det fanns ingen plats överhuvudtaget. Men för lägenheterna är ju så små. Så att det finns inte plats. Man måste ju ha stora utrymmen för modelltågen. Jag får mig som en jänkare där som hade ett tåg som gick ut med husväggarna och han körde in i köket där och så lastade de mig på. Det var väl större spårvidd tror jag och då lastade man ju på då ölglas fyllda med öl och sen så var tecken där av frun ute i köket och vi har någon snabb telefon tror jag också. Körde han in tåget sen i vardagsrummet med ölglasen där och lastade på godsvagnar. Och så har han bilder också, sett bilder på feta amerikaner med enorma antennsystem ute på gården. Enorma antennsystem med röda lampor på taken, ute på masternas topp. Och kablar och ledningar och sådana här amatörradion, vet. Med starka sändare som når ut över hela världen. Och så sitter de och röker cigarrer och snackar i de här mikrofonerna. Men det har nog minskat ner en hel del där, så många radioamatörer verkar ha gått i den. Tekniken har ju verkligen förändrats här. Det finns ju många olika sätt att nå ut och få kontakt och så. Många tycker att det verkar lite föråldrat det där med sändningar på kortvåg och 2 meter och 70 centimeter och allt vad det heter där och antenner och sändare, men faktum är att man inte behöver köpa några sändningsutrustningar längre för amatörradio. Det går nämligen att köra via datorerna numera och ansluta därifrån helt enkelt. Där det finns sådana tekniska lösningar, då slipper man ju tänka på antenner och så som man kanske inte får sätta upp. Och telegrafitestet är borta också där, så man behöver inte kunna telegrafin längre. Men jag tror rent allmänt att ja, det finns några tusen, jag tror det finns 5000 medlemmar i SSA. Men alla är ju inte medlemmar i SSA, men det har nog minskat ner rätt kraftigt tror jag. Det här med amatörradio. Det finns olika sätt att få kontakt via Skype och så, så att det har ju de möjligheterna fanns helt enkelt inte tidigare. Så tekniken har ju förändrats numera och förbättrats på olika sätt och så. Men det hänger på att allt fungerar också. Vilket det ju till stor del gör, men man kan ju aldrig veta riktigt. Tekniken är ju sårbar så att säga. Och sen står vi där utan kontakt med omvärlden och vet inte vad som händer. Har man IP-telefon där så är den borta också. Och ingen mobiltelefon att ringa på och så. Så då är man den här. Och får ingen kontakt med yttervärlden. Ja, man kan ju lyssna på P1. Och jag såg att arkiv.org hade faktiskt en app. Där jag la in dalaradion.webnode.se. så att den blir sparad i det här enorma arkivet. De har ju sparat nu över 20 år webbsidor och så. Enormt där. Det är världens största archive.org. Det är världens största internetarkiv med, och jag minns inte nu, jag tror det var 5 biljoner sidor. Inte miljoner, utan med bokstaven B som är Bertil. 5 biljoner sidor alltså. Och där kan man ju lagra också helt gratis. Skicka upp MP3-filer och bilder och filmer och så. Så man har rättigheterna till att lagra. Jag tror det finns gamla filmer där med Lucy Bolshov också där. De här klassiska. Det finns mycket där. Man ska se fram och så. Där ligger gamla program med Radio NT. Jag sände ju nämligen för Nationaldemokraterna en period också där. De lurade ju. De hade inte betalat Georg Lindberg. Han var ju så dum så de fick ju sända ändå. I 3 år tror jag. Och jag fick ju köra helt ensam där på slutet. Och sen var det bara slut plötsligt. Men jag trodde verkligen att de betalade studiehyran till Georg Lindberg där. På 100 kronor per timme va. Vilket de inte gjorde. Att han letade om att sända då i 3 år. Utan att betala. Det är mycket pengar det. Sända utan att få betalt, då får man ju stå för det. Ja, det var ju inte jag som skulle betala till Georg Lindberg, det var ju partiet ändå där. Det var inte mycket som fungerade tycker jag. Man fick ju knappt kontakt överhuvudtaget. Man ställde frågor och så fick man inget svar överhuvudtaget där. Fast man var medlem. Då hörde jag inte av sig i princip. Jag minns att det var Brazucka. Jag hade svarat någon gång att vi har inte tid. Nej, det var ju konstigt. Jag är med i ett parti och ställer frågor och så. Då ska man väl ha någon som lyfter på en telefon eller svarar på e-posten då. Men det var ytterst sällan så man fick någon svar överhuvudtaget. Vi har helt enkelt inte tid att svara på alla frågor. Så att det var ju något fel i organisationen här. Ja, jag träffar ju Anders Sten med min flickvän Magdalena där. Ute på vägen. Han bodde ju granne med mormor och gubben där på Nordensjösvägen 60. Han bodde väl på Olsängsvägen. Jag minns att han sambo där och tittade på min flickvän. Det var så att hennes mamma kom ifrån Montenegro. Men pappan var ju svensk då. Men inte mamman. Men så att hon hade ju mörkt hår. Och hon hade väl bruna ögon. Och såg väl ut som en vacker kvinna från Italien och så. Men hon var ju född i Sverige där. Men jag tänkte att hon skulle hålla käften där. Men Marie Sjögren höll inte käften faktiskt. Sen sa hon att du är inte svensk ju va. till min flickvän. Du är inte svensk, va? Då berättade hon att hennes mamma kom från Montenegro, men pappa var svensk och hon var ju född i Sverige och pratade ju svenska och så. Hon flyttade väl sen till Kroatien, tror jag. Och hon var ju med också en gång till Georg Lindbergs studio där. Hon läste upp telefonnumret där och vikt också som jag hade skrivit där. Som avslutas med Hell Seger. Det var rätt länge sedan, det var 98 tror jag. Hon bör väl vara 39-40 år idag. Hon är född 76. Vi var i Kalmar där. Exempelvis. Och vi var ute på Vega också faktiskt. Där minns jag där. Vi tog faktiskt en skogspromenad ner i Huddinge kommun via Lismadalen där. Det är Lismavägen som går där nere, va? Den här skogen där som blev naturreservat sen. Det heter Lennaskogen, tror jag. Det är ju naturreservat där sen. Vi tog en liten skogspromenad, minns jag där faktiskt, och det var rätt mysigt. Ja, här i Svegot hade inga... Det är ingen direktsändning alls idag. Jag vet inte varför det var inställt. Det är ingenting som framgår här av hemsidan här. Och sen när det blir kallare här uppe så får vi ta på oss helt enkelt inte mer kläder igen. Men det är väl dags för kallfront också efter den här perioden här. Ja, de brände ju upp två bilar för Anders Sten och hotade han till livet där med Lafa. Och det var väl Tor Pålsson där, vet du, och den andra killen som blev slagna också. Med järnrör. De har faktiskt 100 stycken som täckte Haninges kommun med både flygblad och klistermärken och affischer och så inför kommunalvalet 98. De hade faktiskt stegar men som de klättrade upp på. Man kan se en bild från Vega en gång, Jökelvägen, där man hade satt upp en affisch högt uppe i en elstolpe med hjälp av en hög stege. Och den syntes, men den som flyttar bort den här affischen måste ha tillgång till en hög steg. Så att på så vis fick den nog sitta kvar rätt länge där. Jag kan säga att det där hårda arbetet inför kommunalvalet i Haninge 1998 som SD Haninge, som Anders Sten var ordförande för, det gav till slut resultat för att SD kom in i Haninge kommun 1998 med två mandat. Men och sen kom den här splittringen, va, 2001, och då tror jag att det var så att de här personerna ju då tillhörde Nationaldemokraterna istället. Att de här mandaten gick väl över till ND under en kort period typ. Men några år senare vet jag att SD Haninge kom tillbaka i Haninge kommun. Och sen har man ju också där genom åren här utökat sina mandat och vuxit upp mer också i de här olika kommunerna vartefter. Och stärkt sina positioner faktiskt där. Även om de är väl allra störst nere i Skåne faktiskt där och så. De är stora i några av de skånska kommunerna. Så att man styr faktiskt tillsammans med Moderaterna i några kommuner. Och så har det varit faktiskt länge nu. Och varför SD är allra starkast så i Skåne och så, det kan man undra. Det verkar som skåningarna har lite mer, ja, kanske missnöje med situationen i Malmö och så. Och Helsingborg och så vidare. Det kan påverka det där. Att man är besviken på sossar och moderater och så vidare. Och Malmö är ju verkligen ett skräckexempel på hur man kan förstöra en stad. Jag var ju där i början på 70-talet och åkte nattåget. Och över i Köpenhamn också med stora båtar och så. Och både Malmö och Köpenhamn har ju verkligen förändrats sen jag var där. Kanske 1973 eller 1974. Det var så länge sedan så jag minns inte exakt, men Sydnytt hade kommit igång i alla fall. Det startade ju 1972. Det var ju på hotellet där. Så vi kunde titta på Sydnytt, minns jag. Så att det måste ha varit efter 1972. Jag tror att det var 1973 eller 1974, tror jag. Och ja, man minns inte så mycket direkt. Svaga minnen av gotterna i Malmö där. Vi besökte ju Tekniska museet och det här slottet också, Malmöhus. Det tog ju försäkert lång tid att åka dagtåget upp till Stockholm där. När vi skulle tillbaka så att säga, och vi skulle ju stanna också på många stationer. Det tog säkert mer än 6 timmar. Det måste ha gjort det. Jag tror tågen gick i 120 max på den tiden, och sen skulle det stanna också på många stationer. Det här var ju början på 70-talet, de här 60-talsvagnarna fick väl gå i 120, tror jag. Men det var ju många tågstopp också där. Det var ett dagtåg, så det skulle stanna på många stationer också, så att det tog ju sin tid att komma upp till Stockholm verkligen där. Och även den där resan till och från Kalmar, tycker jag, med min flickvän Magdalena var jobbig faktiskt. Det gick ju då i 180 med kustpilen från Stockholm till Linköping, va? 180. Och sen fick ju förra byta ände i Linköping då, med riktningsbyte. Och sen svänger ju spåret höger. Man kör ju norrut från Linköping, och så svänger spåret höger ut, så att man kommer ner till, ja, ni vet, vad heter alla stationerna där nere? Jag är inte säker om han bytte ända ytterligare en gång för att komma ner till Kalmar då. Den där sista biten till Kalmar gick det så sakta också. De var bara 30 där, nämligen. Dåligt spårläge, tror jag. Så det skulle behövas mycket upprustning faktiskt av de här linjerna mellan Linköping och Västervik och Linköping-Kalmar, med nytt signalsystem och upprustning och högre farter och eldrift. Länstrafiken vill ju skaffa helt nya tåg här för stora belopp, och jag minns inte om de var eldrivna. Men de fungerar helt enkelt inte med det här gamla signalsystemet. Så att man försöker få Trafikverket här att skynda på upprustningen av de här linjerna och införa både eldrift. Jag är inte säker på att de skulle vara eldrivna nu, men åtminstone ett nytt signalsystem där. Men helst borde man införa eldrift också. Det behövs en upprustning av linjerna mellan Linköping och Västervik, och linjen till Kalmar också. Men man minns ju faktiskt där både Ölandsbron faktiskt, och självklart Kalmar slott. Självklart Kalmar slott, den gamla Varvsholmen där vi gick, Magdalena och jag faktiskt. Och det var bara, ja, vad var det? Gamla rostiga fartyg. De hade ju tillverkat fartyg sedan 1100-talet, men senare byggdes ett helt nytt bostadsområde upp på Varvsholmen. Och jag minns också att man efter några år upptäckte fel på de här första husen på Varvsholmen. Det hade väl blivit några sprickor och så i väggarna där, men så att man fick väl delvis göra om här första husen. Det var någon fabrikationsfel eller så. Ja, det är mycket slarv och sånt där. Och sen har jag för mig att man bevarade också lite grann av den här gamla båtvarvsverksamheten. Men det mesta är ju borta och rivet. Och Kalmar slott är ju verkligen sevärt. Nu tog de ju 50 spänn för en visning där, så det fick ju vara, men det är ju riktigt gammalt det. Och se ut över Kalmar sund. Jag tyckte minst att man kunde se över där också från Ölandsbron över till andra sidan, ni vet, Borgholm där. Jag tyckte man kunde ana att det fanns någonting borta, någon stad. Det går väl som en lågbro va, först, och sen kommer den här högbron och sen blir det en lågbro igen. Och nu behöver det både upprustas och repareras. Det talas faktiskt om att till slut måste försöka få pengar till en helt ny Ölandsbro. Den har ju inte ens cykelleder ens, för att den är för smal och den börjar bli liten. Så att det kanske blir aktuellt sen med en helt ny och bredare Ölandsbro som har cykelleder. Det är många som beklagar det faktiskt. Man får inte cykla på Ölandsbron faktiskt, och det är nog många som skulle vilja göra det. Jag tror man kör transporter och cyklar via bussar där. Och fram till 1972 där så var det fartyg som fraktade mellan Kalmar och Öland som sagt va. Men det var lite dåligt kanske. Men det är klart, man får inte cykla på Öresundsbron heller där mellan Malmö och Köpenhamn. Det är ju inte heller tillåtet. Men å andra sidan tror jag man får cyklarna på tåget där. Ja, inte SJs X2000-tåg, men man får nog ta cyklarna på de här Öresundstågen, du vet. Och på den kanske inte fanns ännu där, för att Ölandsbron, eller Öresundsbron var inte färdig. Men sen, nu kan man ju åka tåg mellan Kalmar och till Köpenhamn och så. Och just Skåne-regionen och så är väldigt framåt där. Det är klart, med närheten till kontinenten och direktförbindelsen över till Danmark där och så. Det gäller att man håller koll på passagerna där och försöker stoppa både människosmuggling och stöldgods. De ska både in och ut och människohandel och så. Man gör kontroller på fordon och liknande där. Det skulle satsas mycket mer på de här gränskontrollerna tycker jag. På både människor och fordon och liknande där. Så att kunna komma in i det här landet hur som helst och så. Och föra ut stöldgods och liknande. Så att försvinner ut i landet faktiskt. Jag tror man beslagtog här en lastbil som var fylld med stulna båtmotorer tror jag, som var på väg ut från Sverige här för ett tag sedan. Det är de här internationella stöldligorna som är härjer här. Och som sagt var, Svegot hade inte någon direktsändning alls idag. Det finns inte något uppdaterat här och okänd anledning så var det tydligen inställt, vilket jag inte visste faktiskt där. Jag brukar ju spela in, det står inte angivet varför det var inställt så att säga. Morgonens direktsändningar. Vi har ju dagliga direktsändningar här under eftermiddag och kvällar här, men ibland tar det lång tid innan jag kan komma ut här i mikrofonen. Jag tackar för mig och jag är ganska trött. Jag säger bara hell seger. Lotterikiosk som sköts av förvirrade funktionärer. Ingenting, varför är fanns försvann en gång för länge sedan. Till Österland dog, där slutar mina minnen om den man som kriget tog. Minns den dag du lämnar mig inför resan mot ditt fall. När hemmen såg jag tillbaka kom vad skall. Så frukta i för mig, men var du stark och jag kommer vara här för dig. Se dig växa stark och stor. Sen skämdes mot morgon som den skrev, du vill rasa igen. Solnedgången sken så rädd av tanke på. Jag tvann och vandrade sakta hem. Drömde sedan natten lång om i faran igen. Var dag och brev om hjältar står av far som i fronten in. Sagor om kamrars fraxande för Europas framtid. Svea kätt här i Nordlands division. Gå framåt aldrig var. Hjemrejsedato. For hvem ved, om du vil blive lidt længere på stranden i Italien? Spise en ekstra god middag i Frankrig? Eller køre mod endnu flere oplevelser sydpå? Vi tager dig til Tyskland. Du tager, hvorhen du vil. Book nu anlines.dk. Nå, men jeg smutter. Hvor skal du hen? Igen? Jamen, har du styr på flytningen? Check. Har du bestilt flyttekasser? Check. Og midlertidig opbevaring? Og check. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelicanselfstories.dk og få 50 bat. I rock now. Back to the only man who prefers to kill his own chickens rather than just eat them out of a bucket. Alice Cooper. Alice Cooper here, making your night as weird as possible. Trust me, these days that's not too difficult. Let's take your mind off your troubles with this little ditty from Phil Collins. You can hear all about his troubles. Gamla lite grann, skriven av Samuel och Anna Eng. Vi hör Blender med startnummer 14. Oh. Vi går till start nummer 15, en låt som är skriven av Mikael Karlsson, Nanne Grönvall, Thomas Pläck Johansson och Kasper Jarnebrink. Vi hör I Do med Arvingarna, start nummer 15. Natten känns mörk trots månen, gatan är tom och kall. Jag har vandrat i timmar, timmar. Jag tänker på vad som hänt oss, orden du sa som var så sant. Att min kärlek har somnat, somnat.